رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ دا سورته آل عمران شروع ده او عائشہ روانه ده پکما عائشہ کې چې بیان د جهاد ده رکو واللسما دیکھ ابتدائی دریو آیاتنو کی ترغیب دی جہاد تا زجر منافقانو تا بیا شرائط دا امیر بیانی گی او بیا بشارت مومنانو تا ورپس بیا دا احد دا شکست داغی وجه زجر منافقانو تا رکو کے چکم آیاتو نرازی آیت کی چکم مضمونی داغی نشاندہی با کی گی اول ادری و آیاتنوں کی ترغیب جہاد تا او زمن کی زجر منافقانو تا یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو لا تکونو کاللزین کفرو مکی گئے پشاند کافرانو مکی گئے پشاند آئی کسانو چی کفر کڑے وقالو لإخوانهم او ویلی دی خپلورنو دن سبتا یاد تعلقتا اذا ضربو کل چدی تلل پا سفر فی الارد پا دمک کی دا پارا دا تجارت او کانو غزا یا غازیانو وی لو کانو عندنا کچر منسر دیوی ما ماتو دیبا نوی ملشوی وما قتلو نبوی قتل شوی سمنافقانو اغیب ناشتو شیبا کسوک بچر تا تجارت للاو پا سفر کې بمر شو دی باوی یرک دمو خواه که ناسویت لیننو ملکی دی بنا خو نم نیمنلنو دمو خواه که نکی ناس نو لرنو مر شنو او که یو سڑی با جیحات للاو احود که منافقانوی مده کینه نو چې مؤمنان jihad لړ له شیطان شونه دی وې موږ وته وې چې را دې موږ سره کینې نو کناستو موږ سره نو مړ بنو خو یا سبا زمونږه نه مناله نو مړ شونو نه الله مؤمنانو ته وې چې تاسو داسې و نه وایې چې زمونږه نه مناله نو مړ شو دا مرګ تا په منلو کې به دا مرګ نه بس کیږي مرګ دا نه په جهاد دی نه په سفر دی. خالد ابن ولید چې مړ کېده د بسترې د پاسه نو جړلې تاریخ ابن عساکر هغه لیکلی دي چې جړلې نو سره صحابه ناستو ای تسلی ورکوله چې ته ولې جاړې هغه وې مرګ نه نه جاړم جړی مې دا چې زما په بدن کې روغ زه نشته منتانتن و ضربتن د توری د گزار د نیزه د گزار د غشی د گزار بدن مې دا ټول غار غار خو زما په دې بستره دا مرگ خوخ نده زما مرگ پا بستره دی کلی شو نو زما غم پا ده ده چه سنن پا بستره ول امره دا چه سر جهاد پا میدان که دا اللہ پا لار کی شهید وی نو زما جذبه ما جڑی دام جڑی چه پا بستره ول امره نو که مرگ چه ده نو پا جهاد وی نو بیا با خالد ابن ولید پا بستره نمر که ده او که چرتا مرد چه کم ده نو دا سڑه پا کوٹا که بچ که ده نو بزدلان با نمڑ که ده نو مرد پا ده نده یوحی و یومیت مڑکون که او جند ورکون که دا دا اللہ ذات او حضرت ابو بکر صدیق یو فارموله خی اغه وی احرس علی الموت توهب لك الحیات فمرگ داڑا ورځا نو تا ته بجون دی عزت نصیب کی فمرگ داڑا ورځا د مرگ د سینا مې یاره دی ګذروم ورګړې گا کوچ سیوی د ننګ سیوی د تین نو بیا د مرګ مې یاره گا چیرې سینا مرسم داڑا ورځا جون با دا لالا دا عزت ترکی او دا گیزر دا زرو کال عمرنا دا زمری وسا خدر دا زمری وسا جون دا دا گیزر دا زرو کال دا عمرنا خدر بزدلا دا اللہ وی چی دا منافقان کینی نو وی چی کما سروی مربا نوی تاسو تاسو نوی چرد تاسو تاسو خبر مکوی کما سروی نو مربا نو دا خبر خینا دیل ولا لا تکونو مکی گئی کاللذینا کفرو پشاندائے کسانو چی کافران دی تفسیر روح المانی وی صفا یو کم سل جلد سل ورم کی وهم المنافقون دا عادت منافقانو کفرو وقالو دا کفرو وقالو عادت منافقانو هم المنافقون کا عبداللہ ابن عبی و اصحابه لکا عبداللہ ابن عبی و داغ پاٹی عبداللہ ابن عبی و داغ پاٹی باوی رازے رازے کینے کمون سر کینہ سے واللہ چی بچ سالم بے پتا باندے بچے دینو مرغیم پر نوی نو دا بے تحریک بے چلو چی خلق دا پیغمبر علیہ السلام سره د جهاد د پار لار نش وقالو ویدی لإخوانهم خپلو رونو تا دا رونو پس کیو فن نصب او فن نفاق اگر رونو چی دی پا نصب کی رونو رشتداری او فن نفاق یہ دا نفاق پاٹیوا ازا ضربو کلچ بدیت لل فی الارد پزما کے قرطبی وی لتجارت او غیرها تجارت لبطل او یا بطرتا سبل سفر لطل او کانو غزا یا بو غازیان نو دی با وی لو کانو عندنا کدا مونگ سروے ما ماتو نو دا با نوی ملشوے که مونگ سروے نو ملو با نوی اللہ وی لیجعل اللہ ذالکا حسرتا پی قلوبهم ما تا تا ویلیو کتا تا یادی چه دا لام لگی غنتی مانی دی صرف یو سلویخ مانی دی نزو بتا تا دل تا دری مانیو کما آو تا بے یادی کی کنی یو خوبا تا یادی کی لیجعل اللہ دا تعلق دا قالو سره نسی قالو دیوی دا دی خبر انجام بسی چی دا دی دا خبر کئی انجام بسی انجام بدی لیجعل اللہ ذالک حسرتا دا خبر چی دی کئی شیب دا حسرت دا دی دا پارا پا میدان دا آخرت پیش طالب جان لام دې د عاقبت ليجعل الله ذلك ويبا د دې قالو عاقبت په میدان د اخرت شیبا د دې لپاره حسرت دا دوی چې کوم خبره کوي ناس شته ولې او ګاډره خېږي ور اعظم سره کین نه بمري نو عاقبت د دې به وی په آخرت د دوی د پاره حسرت ورته ده په خبره یا دا لام دا دې د ضرورت او ځان په پېکته د پاره د ضرورت تعبیر با د دې نه کې په دې طریقه باندې قالوا ذلك ليسيروا الى الحسره الى هذه العاقبه ديدا خبر اوکړه چوکر دي دې حسرت لام د سرورت یعنی وی با د دوی د پار حسرت د عاقبت او د سرورت معنا نزدی نزدی دا انجام بے بی حسرت یادا بہو گردی حسرت دا رستے مانا دا دا سیرورت حی حی حی او درم مانا دا لام دا دو مانے خود درویش کڑی دا مانے چشل پیش دا کڑی دی درویش او یو مانا بلا دا لام کئی محمود صافی اے بلبلا اوئی دا لام دا تعلیل لپارا دا قالو دی دا خبر کئی دا خبر با علت شی دا گرزور دا اللہ دا دوی دا پارا حسرتا حسرت فی قلوبیم پڑنو دی کے اے قالو ذالکا ليدخل الحسرة ليدخل الحسرة في قلوبهم ديدا خبرك اي تداع اللشي ديدا پارا تلان نباسي حسرت پڑونا ديك داده سوى ارادا كينا انا دا كينا خبرا دا بددا پارا انجام كي حسرت شي دا با حسرت شي والله بما تعملون بصير الله پای چې تاسو عمل کوئ لیدونکي دی والله یحیی و یمیت الله جمد کول کوي مړ کول کوي لل جهاد فی سبیل الله جواهر وای پدې کې اشاره ده چې الله مرګ او جن راولي نه جهاد جهاد مرګ او جن نه راولي مرګ او جن خو دا دا اللہ لاس کرے یوہی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر ولئن قتلتم في سبيل الله او که تر تاسو قتل شوی پلار دا الله کې جزا پټره نو فلا تحزنوا خفکیږئ ما او متم یا مړ شوی نو فلا تحزنوا مخفکیږئ تاسو او دا لمغفرتن دلیل د جزا دی ولی مخفکیږئ ځکه لمغفرت من الله بخشست الله ورحمت او رحمت الله خیر ډیر بهتر ده مما اجمعون د هغه مال او دولت نه دی جمع کوي کوم مال او دولت چې دی جمع کوي نو د هغه مال او دولت نه د الله رحمت او د الله بخنه ډیره ښه ده او دا اللہ رحمت و بخنا آغا وابسته دا شهادت سرده ولئن متم او کچر تاسو ملشوئی او قتلتم یا شیدان شوی پلار دا اللہ کے نو لئلاللہ تو شرون خامخا اللہ تبا ٹول واپس کول شئی اللہ تبا ٹول واپس کول شئی دا اللہ واللہ اللہ تبا واپسی بدلہ و سزا جزا دا با ال تکی ملاوی گی خیستا خبرنا دا نه چې ناپرسانه خار دی او ستا د وې به تپوس نه کېږي او ستا قربان به قدر نه وي خامخا به ستا د قربان قدر وي او ستا زره زره محنت چې دی نو دا به ثمره راوړي دی دی پورې ترغیب و جهاد ته د دې نه مخکې دا امیر دا پارا شرطونه ذکر کئی دا امیر دا پارا آداب ذکر کئی چی امیر صاحب با سنگا بای الامیر کیف یکون امیر بدا سی چی پپودا با مچ نپری دی کنا دا امیر سا آداب شتا چی دا غی لان دی باغا مارت کئی نو دا امیر دا امارت تا پارا شرائط و آداب ذکر کئی فبما رحمت من اللہ فسبب در رحمت تا اللہ لنتا لهم تنرم شوی دیتا نو دا امیر یو صفت بدائی چی دے با نرمی دا امیر صفت بدای چې دی به نرم او نرم معتدل نرم ولو كنت فظا کچرتویت بد زبانا اے نبی خیر زمانہ غلیظ القلب سخت دل لنفذوا من حولك نخوارشی و بودا تولستا گیر پیر او با بد دل نو امیر یو با دی نرمی او دویم دی با بد زبان نی او درم فافوانهم دی با معافی کون کیوی واستغفر لهم او دی با د خپل قوم د پارا د الله نه بخنه غوستون کی وشاورهم فی الامر او دی با مشوره کوون کی وی پکار کې دا ګوره امر د پیغمبر علیه السلام ته فافانهم د خپل صحابه تا معافی وکا واستغفر لهم دیده پارا بخنو غوالا وشاورهم دی سرا مشوره وکا دی سرا مشوره وکا دا دری خبرشو پیدا عظم تا کلچ تقستو که پتوکل علاللہ نزانوش پارا پا اللہ بانده ان الله يحب المتوكلين الله مين کوي دا چا سره تزان سپاري په الله دا دته خیال وکي دا امیر آداب دینه معلومي امیر با دخلین نرمي بد زبان بنی دو سخ دل بنی درې د قوم د پاره به معافی او قوم ته به معافی کوي درگذر به کوي سلور قوم له به بخنه غواړي پنځه چې کم کار کوي پاغې کې به د قوم سره مشوره کوي شپږ دیو پا اللہ توکل کئی اوو دیو خیانت نکئی ات دا ات صفات او آداب دلتا دا امیر ذکر کی قرآن دیر خیستا کتاب دی دا ارچا دا جن تیرولو طریقہ خی ار چاہتا وی جن بدا سے تیرے او چپاغا طریقه او سڑے روانی نو دے با دیر کامیاب روانی دا امیر شرائط دلتے خولی دی زیپدے خولی دی که یو سڑے امیر شو ناغاز دا شرائط راتول کی آداب دا امیر دی راتول کی او هغه دی ځان سره چې دی نو نوټ کی ته د ګوري او مارت دی هغه شان سمبالی آیات کې یو څو خبرو ته خیال وکړي یو خدا ده په بما رحمت من الله بجلی راغلی ده په بما رحمت من الله دا با دا ما زاید دا درویش وی چه ما زاید تن ما زاید دا او فب رحمت من اللہ پسبب در رحمت تا اللہ بانده دویم خبر دا دا چه وشاورهم مشوراو کات دا مشوری بارک کتابون دا خبر لکی چه ان القوم اذا شاور بعضهم بعضا یو قوم چه کلا مشوراو کی بعض دا بعض سرا وارادو بذلك وجه الله او مقصد د دې په دغه مشوره کې د الله رضا وي نو عظم الله لهم على رشده الله دې تقص کوي چې په نه غلارې ورواچ عمر فاروق سے بارک راضي وکانا عمر بن الخطاب يشاور حتى المرأه عمر فاروق با مشوره کوله تر دې چې د خپل بیبي سره به پډېرو کارونو کې مشوره کوله د حضرت بارک امرازي بیبيانو سره به کله مشوره وکړه حسن بصری وای ما شاور قوم قط الا هدول ارشد امورهم یو قوم مشوره نه کړي مگر الله هغه تا د فائدې لار سم کړي دا حضرت انس حدیث نقل کړي وای ما خاب من استشاره هغه سړی نه دی ناکام شوی چا چې کار په مشوره کړي ولا نه دی من استخاره چا چې په کار کې استخاره کړي ولا ندم من استشاره او نخ په مان شوی دی او څوک چا ته مشوره کړل چا ته استخاره کړل دا استخاره ډېره طریقې دي استخاره وای دا الله نه خیر غوښتو ته نو یو خو د استخاره هغه معروفه طریقه را چې سړی منځو کیو به ودشي آیا د استخاره طریقه دا ده چې سړی د سار د مانځنه رستو دا کلمه سلویخ پیره وی یا حیو یا قیوم لا اله الا انت برحمتک استغیث اصلی لی شانی کله ولا تکلنی الى نفسی طرفتین دا کلمه سلویخ پیره وی دی سارا با دروان کارون سمیگی دې کلمه کې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه وی دار شیخ الاسلام نتیمیا وظیفه وا او وی بیا مام شروع کړی جو الٹا کرتا ہوں وہ بھی سیدھا ہو جاتا ہے او چې کم کو کار کم کو غم نیخ یا حی یا قیوم لا اله الا انت برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی لا نفسی طرفتین او یو مختصرا استخارہ دارا چې سړی د فرض مانځن رستو دا وی اللهم اخر لی واختر لی اللهم اخر لی واختر لی یو درې پیرې دا ټکی وای خیرلی اے الله مالا زما په کار کې خیر واچې وختر لی کارونه ګڼ دی مالا په کې کار ته پسند کې نو دا استخاره ده ان الله يحب المتوکلین این سرکم اللہ و پلا غالب لکم که اللہ استاسو مددو کی نو پلا غالب لکم نو پتاسو بانده اسو غالب نشت ده او این یخذلکم که اللہ تاسو بے مدد پریدی فمنزل لذی نسوک دیا کس این سرکم استاسو امداد بو کی من بعدی پس دپری خودو دا اللہ نا تاسو لرا که اللہ دے مددگاری نو بیاد دا ټول خلق تا امداد پری دی پروانشت او کچر اللہ دے مددگار نئی نو دا ټول خلق دے بیاستا مدد کئی پیدا نه کئی اما عبدالرحمن بابا ویلیو کنا که اللہ دی من نوی رحمانا که لشکر در سروی یک تنهای چه دا اللہ مدد در سرنینو که دا لشکر طول تا سرائی خوزان لے انتہا انجام زلت تے وعلاللہ فلیتوکل المومنون او خاص پا اللہ دی زان اسپاری مومنان وما کانا لنبیین دا کبلا دب دی مشر با غلول نکی غلول دا دی مانا پا مال غنیمت کی خیانت توی پا مال غنیمت کی خیانت تا غلول ویلکی خب یا عالمان غلول دا ارام سیز دا پار استعمالی لکه حدیث ته ترمذی کی راضی چې نه قبلیږي مونږ بغیر طهارت نه ولا صدقه من غلول او نه قبلیږي صدقه د غلول نه نو غلول دا خیانت او غلول معنا پرده مال هڑپ کول دلتا خداوی چی ماری غنیمت نه صادر رک شویو نو بعد منافقانو دا شوشا خوش اکڑا چی که دیشی دا صادر پیغمبر دا زان دا پارا غستی دا صادر چی دی دا زان دا پارا غستی نو آیات رای ما کانا لنبیین ما جازا لنبیین ان یغل او جائز ندی یو نبی دا پارا ان یغل چی دی خیانتو کی پمال غنیمت کی ومن یغلل سوکتی خیانتو کی یا تیرا طلب کی بما غلل پاغی باندی چی خیانت کری دی یوم القیامت پرد قیامت و ثمت وفا کل نفس بیا با پرور کریشی هر یو نفس تا ما کسبت جزا او ما کسبت سزا داغی چی دی کسب کری و هم لا یزلمونو پدوی بزلمونشی سخت مسئلہ د قومی مالونو دا مال غنیمت کی خیانت اللہ وی روڑی به انسان دیل په میدان د قیامت دا ولی دا دا دا سیو سیز دی دا دا اجتماعی سیز دی دا قوم اجتماعی سیز دا سیزونا دا قوم اجتماعی وی بعد کس دا د غنیمت په تور استعمالی د روډ نو نو وای وې دا مې د حکومت نو والا بجلی ته کونډه واچي وې دا مې د حکومت غلا وکړه دا رنګي پټرول محکمه کې دی پټرول وای وباسي او وې دا هما د حکومت نو وانه وکړه دا موږ خپل حکومت ته دا رنګ بلا محکمه کې دی بلا کې دی لاس کې پیسې دا په نسپلی و نسپلک باندې گزاره نه کوي او ټیکادار دی او منه دې ام پی ای دی وې دا له پیسته او دا په کې دی سره او دا به دې اخلي سره دې سوله تل دې قوم لګل او چې ته به یې اخلال تا نو پا لارا کی بے عملے ہو پا روڈ کی بے عملے ہو پا آبادے کی بے عملے ہو ٹیکہ دار نہ بے عملے ہو حکومت نہ بے عملے ہو تنخواب عملے ہو امریکی تو پا کی چکرم بے دیل ادے تلے ہو دا اصل کی قومی پیسی دی دا ٹول نغٹ اکرانا مسئلہ دا دا دا یو حدیث تے رسول اللہ سلام چه با کل مال غنیمت تقسیم که آواز بیو که بلال سیب تیبه بی آوازو که بلال با آوازو که وی چا چه مال غنیمت نسشه غشتی نو رولی نا بی رولا نو حضرت با تقسیم که یو زل آوازو که مال تقسیم شو یو سره راغی او هغه یو د وختور سیر اوله وی رسول الله ما سره دا د غنیمت پاتې شو وی تا د بلال आवाज هم ریدلې وی اوریدلې مې مثبت جواب یو نک نو حضرت وته کون انت تجی او به یوم القیامت و سوڑا دا بوس قیامت کی روڑی دا دا سونو کسانو ایسا دا یورا سی بوس پیسنگ تقسیمی دا دا مشترک مال لکن نو چه تقسیم شویو نو دا چا پیسا کی برابریو نو چه تا یولاو دا تقسیم نا دی رست روڑا نو دیکی خود بلو خلکو برخل را بسنگ او سرسی دارنگی دا نبی کریم سلام پا سامان باندی یو غلام و کرکره نومیو کرکره مر شو نو خلقوی کرکره داسی کرکره داسی حضرت وی هو فی النار کرکره اور کلی خلق دیر ایران شو چی کرکره دا رسول اللہ دا سامان نگران او دے پور کلی چه کوششی شروع که فوجدو علیه عبان قد غل لها سادر پت کرو دا مال غنیمت یو سادر پت کرو غلول پا قومی سی زنو که دا دیر غد جرم دی دا دا محتممان دا دی مدرسو دا دا غلول شکار کی دی با ارکنڈیشن تناس دی طالب تا با پکیم سم نئی د بدن ته قالین چولیو طالب ته بدرم نی دناست د بدن ته گاڑی ودرولیو طالب د پارو مدرسه کې د سکول وبنی نو دا پیسې دا چې خلق ورکې نو د مطمئن صاحب د ايش ماش ته پار ورکې او کدا ورکې چې دا په درویشانو خرج کا دا خوده را پار ورکې نو دا د غلول دارن کم کس چې تقسیم مشر شو دا غلق سنه گرنی خدا غاٹی خبر دی دا دوڑای دا تقسیم مشر شو نو دا دوڑای تقسیم کی دی گوری زان تا خروٹے بچ کی خروٹے کی دی سالن کی کوشش کی زان تا خسالن کی دی اونورو تا داغی پا نسبت کمزوری دا غلول دی تا اللہ مشر کری تا با مساوات که مساوات تا نبا تپوس کی گی عمر وی مانا تپوسو کئی یو سڑے پاسی دا جامر آغلی و خلکو لیو یو سادر ور کرو عمر سے دو سادر و یو لنکڑی و بلی والی و یو سڑے و پسی پاسی دوی طول لدی یو یو سادر ور کرو تا دو سادر دا غکڑی وی دا ولی عبدالله ابن عمر ته وی عبدالله پاسا ویالو آیا عبدالله پاسی دوی دا یو سادر می دا پلار دی دا یو ما خپل ور کرده ما دو ندی اغسطه ما می یو اغسطه دی یو دا زوی دی و یو دا ما دی نو دا قومی معلونه چی چا سر رالل دا اغا دیر اغت زی مداری پسر شو مفتی رفی صاحب به مونږ ته وی چې زه سم نم نو زما غاړې ته رسۍ واچولی شي چې د پردي مالونو بس کېږي چې دنیا را مالونه مونږ نه راځي د دې حساب کتاب به مونږ نه غوښتی شي چې دا م کوم دی خرڅ کړی یو ځل ورته زه ناست وم یو ملازم په دونه کاغذ لیکل کړي وو خو په نیم لیکلو او نیم داسې خالي وو ورته ګوره دا کاغذ تا دو پیر استعمالولی شو دوه کاغذو نو په دی نیم به د اوس لیکل کړي او دا نیم به دیخو نو بیا به ضرورت راغلی نو بیا دا خو د مدرسې کاغذ دی او دومره کاغذ په میاشت کې هغه ټیم سره هغهڅه زرګونه یاد کړی چې دا د میاشتې په دارالعلوم کې کاغذ لګي نو چې دا دونه کاغذ ضایع شي د دې تپوس بره چا نه کېږي او په خپل مخ کې وسره په میز باندې داسې کورکی کورکی هغه دغه پروت ونو پای کې دونه کاغذ به مو دونه کاغذ به مو دونه به مو نو چې دا دونه خبره وه نو هغې له به دونه کاغذ نه راغست چې د څونه کاغذ خبره به وه حقه نه کاغذ به یې راغست و دا له مدرسې کاغذ خرابېږي او طالب ته به وی چې ته په لار روان یې او طالب مدرسې ده اونې لخته ما تکړه ځکه وی بعد وخت کې دا طالب ګوتې خارښتېږي د دې وطانه ته پوس کی ستا کار سو چې تا اون دغه ته لاس کولې د چمکې دې ماتوله ولې دې ماتوله د دې سیزونو د دیانت د دې ډېر ضرورت دی وما کانا من وای غلول دا ډیر لري من کې نشته غلول دا تاسو په تولګي چې تر دریو کاسو دا ډوډۍ مشر شي او ترې زمير تا وګورا چې څه چل کې در دریو کاسو دا ډوډۍ مشر شي نو تو وګورا چې ته مساوات کول شي ها نو بیا به تا ته پته ولګي دا خو ما او تاله لاس د سر راغلی نه دي چې کوم لاس ته راغلی دي نو هغې کې د ځان چکنګ په کار دی وماکانلی نبیین غلله دا او من تبارې دوان الله ایاسووک چې تابدار د رضا د الله دی دا الله رضا پسې روان دی کمم با ایدی پشان دا چا دی چی آغا اختشو بسقط من اللہ پا غصد اللہ باندی دا دوار برابر دی یو دا اللہ رضا پسی روان دی او بل دا اللہ پا غضب اخت دی ومعواہو جہنم او زی دوزخ دی وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ او زید آغا دودختی و بئس المصیر او ناکارا ٹکانا را ناکارا ٹکانا را جہنم دلتا معانی القرآن دا فرا جلد اول صفحہ یوصل شپک سلویخ کی دا وما کان لنبین ان یغلا دا دے لاندے اغلی کی چه دا اصل کی دے مال غنیمت بارکے دا بعض خلقو دا خیالو چه پا بدر کې څنګه تقسیم شوه ده نو دا څه تقسیم با اوهوت کې نه کیږي دا څه تقسیم با اوهوت کې نه کیږي بدځوانی و نه الله دا هغه بدځوانه ازاله وکړه او دا کلام چې کوم چلول شوی دی وما کانا لنبی دا نفع د غلول د دیو جنا درویش وی صفات 5561-62 کې چې دا نفع د غلول د نبی کریم نه کوي ولی لعصمته ذکا هغه معصوم دی پیغمبر خود ګنا نه پاکی هم درجات عند الله هم ذو درجات عند الله دا خلق خاوندان د درجو دی په درد الله کې مخلوقات چې دي نو دا مختلفو درجو خاوندان دي هم درجات یو معنا ده لهم درجات لام دلتا پڑتی دیدا پارا درجی دی عند اللہ اللہ پا نزبان دی ابن عباس سے وی بی اعمال ہی دیدا پارا درجی دی سبب دا اعمال دا دوی دا اللہ پا نزبان دی سڑے چی دا اللہ پا در کیو چتی گی ناغا پا اعمال سر اوچتیگی نو لهم درجاتن یو مانا داشو او ابن عباس سے وی بی اعمالهم سادی بابا وی یو ظلی یو باچا پا دربار کی ملازمین راجمو او خلقو باس کو چې پلان کې ملازم ډېره ښه ډیوټي کوي. پلان کې ملازم کار له د وخت راځي نو باچا به وي تنخوا له زیاتی کوي انعام وله ورک او پلان کې چې دی هغه صحیح ډیوټي نه کوي نو باچا باډه وکړو چې دغه والله کم کوي دی کې یو نیک سړی وو هغه اواز وکې و قیامت کې به عمده قشان خبره وي چې د چا عمل هغه ښه وي نو د هغه دپاره به اعلان کېږي چې درجه والله ښه کوي او د چا عمل چې بیکاره وي نو د هغه به د پسته اعلان کېږي. نو د باچا دنیاوی باچا په دربار کې د یو انسان که ترقی کېږي نو په اعمال سره کېږي درجات بڑاویږي او یا ګټاویږي نو دا هغه دا بنیاد چې نو هغه عملي نو د دې بنیادم عمل لې د آخرت ته درجات او بنیاد هم عمل لې والله بصیر بما عملون الله لذن کې پات تاسو عمل کوي ته خودونو ته ضرورت نشته کار او کار نور هغه ته خبردار لقد من الله على المؤمنين الله یقین احسان کړی په مؤمنانو باندې اذ بعث فيهم رسولا کله چې رولګ پدې کې پیغمبر مینان پسیم ردید جنس نا چه انسان دے انسان جنس دا جنس نا پیدا خواستے شی او جنس دا جنس سر انس لری یتلو علیہم آیاتی ہی دا پیغمبر ڈوٹی صدا دا صورت بقرہ کم تیرہ شویوا او دل تیرہ تا بیا وی او صورت جمعہ کم بیا رازی دا پیغمبر ڈوٹی او پی جنا او جانشین هغې ته وي چې هغه د چا په ډیوټې باندې ودرې چې هغه ډیوټي وکړي نو جانشین نبی به د نبی ډیوټي به کوي نبی چې دی هغه څه ډیوټي کړې وه یتلو علیهم آیاته لولي به په دوی باندې آیاتونه د الله ویزکیهم او پاکوي به دوی لرا مانا فرا کئی مانی القرآن کی یا خود منو مزکات دین با زکات خلی یو مانا دام کی او یو زکی هم پاکی بدی لرا دو اقاید شرکی و اعمال پاس دو اخلاق رزیلونا ویعلمهم الكتاب خیب دیتا الكتاب القرآن والحكمة السنة ابن كثير وإن كانوا يقننوا دي من قبل مكة لفي دلال مبين پا گمراه اخكارك چه قرآن نور آغلي نو دا قرآن دراتلون مكة دي چهو نو دا پا گمراه اخكارك اولما صحابتكم مصيبة دلتا مقصود وضع دا شکست دوی خپل منس کې په دې تفسیر کولا چې دا موږ شکست ولې خوړو اولما اصابتکم مصیبه آیا ار کلا چورسه د تاسو مصیبت پرواز دا وحد هغه مصیبت سو اغا مصیبت چهو نو اغا او یا کسو شهادتو نو ارکلا چورسید تاستا مصیبت قد اصوبتم مثلیها یقینن رسولیو تاسو دو چنده داغی تاسو دو چنده رسولیو او قلتم تاسوی انا هذا دا مصیبت پا منگا بانده دا کمی راگه دا مصیبت دا کمی پا منگ بانده راگه او تاسو آغی تا تکلیف رسولو پا بدر کی دو چند دا قد اصبتم فی البدر مثلها بدر کی تاسو داغی دو چند رسولو تاسو پا بدر کی دو مسلمانانو د کافرانو یا کسا قتل کړو او یا کسا چې کوم دی ناغت نه دا کړو دا ته ځان کړو او بیا هم تاسو دا خبره کوله چې دا موږ ته د کمیر اور رسید خبر تا خیال کوئی خواه اولم ما صحابت کم مصیبتن ایار کلا چورسی تاستا مصیبت پروز دو حد بانده او تاسو نشو او یا کس شیدان نو قد اصبتم مثلها تاسو رسولو دو چند آغی تاسو او یا قتل کرو او یا مقیدیان کرو قلتم انا هادا متاسوی چې دا مونږ باندې دا قصه د کیمرا له دا د کیمرا له نو جواب قل تورتو وایا هو من عند انفسکم دا د طرفا د نفسونو تاسو نه دا د طرفا د نفسونو تاسو نه وا ویدا چا ویدا پخپلا ویخه ګیله مکو د بلا ای ویدا چا وی دا پخپلا وی خاگی لما کوا دا بلا چه پخپلا دیو کارو که نبیا دا بل نگیل سلکی پیا دا بل نگیل ما کوا دا پخپلا سنگا دا دی پخپلا مانا زدکا پخپلا تیک شو دو خبری دی یو خدا دا چه ترکتم مراکزکم ترکتم مراکزکم فمن قبرکم جاکم الشر ترکتم مراکزکم فمن قبلكم جاكم الشر تاسو مرکز پریخو دناست دے تاسو پریخو نو فمن قبلكم جاكم الشر ستاسو دا طرفنا تاستا شر راغی گورا تاسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدرو لے پیوزے او تاسو ته وی چې د دې زنه باندې خوځه او تاسو هغه دې پرې غوډه لاړې داغه نو دا تاسو ته چې دینو شر دا تاسو ته طرفه را فمن قبلکم جاءکم الشر نو تاسو ته تاسو ته طرفه راغی شر دا معنی القرآن وای پارسیوان وی خود کرده را علاج نیست تلایت پخپل یو کارو که دا علاج نکیدی او دویم مانا اغا مدارک کرده مدارک وی چه هوا من عند انفسکم اختیارکم ترک المدینه تی دا احود دا بارک چه صحابو مشوره کولا رسول الله صلی الله علیه و آله مشوره کې را دعوته صرف د مدینه دفاع وکړه دغره د نورو کسانو مو دا عبد الله ابن ابي هم دغه راو صحابه او کس کسان دا سیو چې دا غي جذبه شهادت او اي په دې اصرار کو چې نه مونږه بارس اکثریت ترې چې کله دا شو چې بارزو نو حضرت وی وسه بس تاسو وای نه دی چې ورزو نو یو قول داری چې تاسو د مدینه ترک وک نو دا ترک د مدینه سبب وګرځي تاسو د شکست لپاره دا مدار کوی خدا کوم خبره چې فرا معانی القرآن کی کئی نو دا اولاد ذکر چه شکست مسلمانان و قلل دی نو دا اغی غط وجه اغا اغا جبل رومات نکوزی دلو و اغا سی پری خودل اغا سریه گرسی تلی دا و ما اصوابکم یوم التقل جمعان دا بل وجه اوغا چه رسیدلی تاستا تاور وز دیو دیکی دو دو دو ڈلو فبی اذن اللہ نفا کائنون بی اذن اللہ دا کائن دی پیزن دا اللہ دا دا اللہ نظام دی یو ظالم کی نبل پی جنت تولی گی پا دیغا پویگی حجات چه کلا پا کوپا بانده ورد رای دی کوپا کدی را بدم نیوا کوپا کدی را بدم نیوا حجات جوی لکا اعلان اوکا ایرسپی با نرو دیخا د دینه مخ کې چې دا کوفیان ډېر وانو د دې بارکه دا مشهور و چې الکوفی لا یوفی الکوفی کوفی تړی چې دی وا وفا باندې کوي خبره باندې مې الکوفی لا یوفی اجدا سے حاکم ماکم براغ ندی بو پورې دا سے ټوکې مو کې کولې چه دتا گورا حجات چرا غی اعلانو کوالکا دشپی مگر دی دی دا تس نمس نشو دشپی چی دی نو رو وطدان سر نسخی را واغست یه سیبا سوک دا شربت پا دکان نا سوک دا ملی پا دکان نا سوک کسی دکان تا ولا سوک ڈالے ڈالے بس چیدلہ و مخلہ ورطاوی وحی تی سر دا کوپے پر اگر کی دا پینزوک سو کسانونا پیوش پا کی سرونا اوالا دا پینزو سو کسانو پیوش پا کی خلقوی بے گیا دا ماکی کڑی نن بنا را دی سار لبیار اوالا پا دوی مش پا کی دا دریو سو نا اوالا وی تاس تمانی دی ویلی چه بار بنا کردی دا شاخیه تاخیه دامنو تاس ولی بار کردی دره مشپا بیا رو و دو پا دره مشپا بس بیا پا کوپا که ماش نخ کاری دا ماس خوطن نرست خلقوی ریدن چه دار دا غبتی خو گپ نلگی دغه د سوي رښتیا کوي او انسان ودل ورته ته پرم نخکار کېدل زکات اول ما مسل حجاج الدم القول المفصل کې وتا استراش چې اول حجاج چرو دی ونو ویني راو دی د څه شي نه غفت چې ته وته په وینا ککړ ک به واغفت نو دا پا دره مورا دیداش چلو که چه طول اشپاو کرده طول اشپاو کرده تکلا خوده رو کنه تکړه ډیرو د تورو والو بادر ډیرو په ټوله دنیا کې چې د خطیبانو کوم فرص یادېږي چې دا خطیبانو نو پای کې د حجاج نوم یادېږي حجاج یادېږي او حجاج بارک راضی چې د قرآن وینو کان یبکی و یبکی الناس حوله البدایی لیکي چې قرآن به په خپل به امچړل او د سره بیا نور خلکو مګر دریم وروزه پښمنه پوره چوکار دیت کنه دی بانګونو ټیم کې یوشپن کې د کوپې په حدودو کې رانه نه وته حجاج و توی علکتا اعلان ندی و ریدل چیش پی بنا گردی دیو توی سیب دا سیلار وی تا ندی وی نزی خوب مسافری محسران ما او کوفی تران نو تا ما اعلان ندی و ریدل ویر تر اشتیاوی خسار بخلق خبری گی تی بگیا یو کس پری خیدی نزتا لجنت خیدی او زما به دغه دغه ن نو بس هغه امسطو دلته څه کوې دغمونو په دی دنیا کې هسې به کارېږي اوې چې تاه جنت خري او زما به سیاست خراب نه شي نه هغه نسطو وو نه نظام بس کله چې ته ساوته پینزل لسره ده دلو شو ده دنیا حکیمان پستلی شو ده دنیا علاجون ناکام شو پینزل لسره ده یو شان دلو اخیر که یو حکیم راوستو اگه تا اگه چه ده تشخیصو که یو دون اغوخه ولا مزی پوریو تلدوی دا تیره که چه تیره که لکسات پسی بیارو بستو پا غوخه باندې چینجی غوره دن ویلان دستا ټول سیستم دا غشان شنو آغی درد نمر شکتن را دنکی زنکدن وقت کیوی ایره با ایره بکریم وی خلق داوی چی حجاج بخوده نبخیم وی زویم چی ایره بوری زامنو تازو دا اللہ پا رحم واری قسمو نخوری سا حضان بسری تاوی حجاج می خدا شد اغا حیات الحیوان ذکر کړي شیرونو کې وی دا خو د بلا بچو پسې بلی غو شیرونه دا ټیم کې وی حسن بصری وی ډیر چالاک دی وخت کې اوس وی دی په خدای ځان بخي دا پر یاد او منت وته کوي چې الله دې خلکو ته ګورستا پر رحمت کې کار لري د بوري زامن وی چې حجاج وخت نه بخي دا د الله نه فهم هاذا الذی ترک لوها محایرا انسانان حیران پریخی نو دا وما اصوابکم یوم التقل جمعان اوغا چرسی تاستا پاگر وز دیو دیکی دو دو دو دلو فبی اذن اللہ فکائنن فبی اذن اللہ تفسیر مدارک وی اور روح المانی وی بقضائی و قدری دا اللہ پا قضا و پا قدر باند رسی او و کائنن لیعلم المومنین او دا خبرہ کائننا دید پارا چی جدا کی مومنان علم پا معنی دا تمیز سر اللہ حالات راوستل چی مومنان جدا کی درویش اموی کائن او روح المانی وی وفعلا ذالکا دارنگ درویش ام فعلا رستی وفعلا ذالکا لیعلم المومنین ولیعلم الذین نافقو او چی جدا کی منافقان وقیل لهم اویلش دیتا تعالو راشی قاتلو فی سبیل اللہ جنگو کئی پلار دا اللہ کی اویدفعو یا دفعو کئی عن اہلکم و بلدکم و حریمکم اِلَّمْ تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ راشه جنگو کے پلار دا اللہ کی اویدفعو یا که جنگ نکوے نو دفعو کے عن اہلکم دخبل اہلنا و بلدکم دخارنا و حریمکم دیزت تدینا اِلَّمْ تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تفسیر ابو سعود صفحہ 13 صفحہ 133 او جلد 3 داوید فاو مانا دا کئی چراش ہے ویا خود اللہ لار کیو جنگی گے او کدا اللہ لار کی نجنگی گے نو دا غیرتم سشیده دا خپل کلی دا پار خو جنگی گے کنا یو سرے پسو نو ملر آغل دے اوستا پا کلی عملہ کئی نو کچرے تا د دین د پاره نه جنگيږي نو د غیرت د پاره خو جنگيږي کنه غیرت دام یو شه دی د غیرت د پاره جنگيږي او د خپل اهل نه او د خپل کلی نه د حریم نه دفاع وکا دا ابو سعود وای روح المانی وئی صفحہ 118 جلد 3 کی انہم خیرو بینا یقاتلو للآخرہ او لدفع کفار من انفسهم و اموالهم دیت اختیارو خیرو دیت اختیارو بینا یقاتلو للآخرت چه دی جنگی گی دا آخرت تا پارا او لدفع الکفار عن انفسهم یا دا پارا دا دفع دا کافرانو دا زانوننا و اموالهم دا مالوننا تاسو دا دفع دا کافرانو دا پارا دا خپل نفسونو و مالوننا او جنگی گئی یا دا اللہ پلار کی او جنگی گئی دے دو کی کتاس تا کم آسانی نو آگے کی او جنگی گئی دا تفسیر علمانی ہوئی تفسیر مدارک ادارنگ معنی القرآن دا فرراوی چ اویدفعو که جنگی گئے نا نو دفاع اوکے سمانا کسرو سوادنا فقاتلو مانا فیکونو ذالک دفعا ایک نجنگی گئے نو اثر آزے منگ سرشے چھ ڈالا دے رخ کاری نو دشمن با عملہ نکی دفاع بوش که نجنگی گئے نا سے مر گیتیا ہوکے ایسی دکا تی کسان دیر شکارا نو دشمن او سلب ماتش نو چی دشمن او سلب ماتش دا ام فتح دا دا یو مانا داشو دری مطلب دا دری سلور مپسیرینو پاوالا بانے مخترا قالو دیوی لو نعلمو قتالا کمنگ پا جنگ پی دے لو نعلم قتالا کمنگ تا پتوی چه دا جنگ دے لطباناکم نمونگ بستاسو تابداری کڑے وے سمانا مانا دادا کمنگ اب منگ علم کی دیتا جنگ ویلشوے نمونگ برسرتلے وے خدا جنگ ندے انما ہوا القاو النفسی پی تحلکتے دا ځان پالاکت کې چول دي اغیت دي ایمنګا تیو اغیش پیت دي دا تاسو د شپتو ته تکیږي تاسو اوسو کسان د دروز درو کسانو مقابله ته وي اوسو هم تشپانی دا غي په مقابله کې تشپانی نو دا خو په زور په غیبان ځان چې کم دینو وجل دی ځان په غیبان دی په زور وجل دی نو کوم تدافته وي چې دا جنگ دی نو موږ به تاسو راتلې لو نعلمو کمون پیده قتالن چه دا جنگ ده لطبعناکم مون بتاو سرطلوه دا خو جنگ نده لا یقالو لمثله قتال وینما هو القاع النفس فی التحلکت مدارک صفحه 50 جلد اول دا خو ځان و جلدی اللہ ویهم للکفر دی کفر تا یوم ایزن پدغرز اقربو نزدیدی منهم ددینا لیل ایمان ایمان تا یعنی پا دغر وز نور کل خیفتا نلگی دا مومنانو کی دننو مومنانو کی دننو نو پتا نلگی دا کو پا دیر وز پتاو لگی دا چه دا خواه نو پا دیر وست پا تولگی دا چه دا دا کفر نا کفر تا نزدی دی او دا ایمان نا لری دی یعنی منافقان دی نفاق پا دیر وست کارا شو پتا خربوزا و یقولونا ویدی بی افواهم پا قلوبان دی مالیس فی قلوبهم اغا چی نشتار دی پڑنو کی یقولونا مقول صدا دی پا خلیس وی جلالین وی یقولونا لو نعلم قتالا دا خبره چې دی په خلی کوي کنه چې لو نعلم قتالا کومګا پیدې پجنګ نو دا خبره د دوی دا د جب په سر دا د دې حقیقت نشتا کفرس ک دې جنگ پیدم چې دا جنگ دی بیام نراتو او کلگو بیام نراتو او دا خبره چې دی کوي چې کمنګ ته پته وي چې دا جنگ دی دام دی دروغوی پته و تا جنگ سخ کر لکه خونی جنگ وی دیتا اے دا جنگ خودی تا وی چه لکه دا بادره جنگ خودی چه لگی دا دیر نو گتی دا خو بادری نه نه چه سڑه دا مل نخ پاو وی اپا دردین جالن دری لی کلی وی یا جنگ وشو نو یا جرنیل سیب دا فوجیانو نروستو بیا دا غاغستا چه تاس کلی تا ناغا یا پوجی سیب ما خو پکی دا یا کس نخ پاو آلی دا نا جرنیل و تاوی بی پری تی سلوالا ست بری تی والیو کنا تی سیب ست تی زمان مخ کی بلچا والیو ست تی زمان مخ کی بلچا والیو نکه سڑی دا سی جنگ کئی تی ست تی مخ کی بلسو کوئی نو زبت اخپاواما نو دا خو جنگ نده نو دا دی چی دا خبر کولا کنا لو نعلم قتالا الله اذا خبر د دې د ایماندارین نه کوي هاي هاي دا به ایمان سره قران ډیر خسته پنه کوي دی په پوتی ډیری وډه او کار بل کوي پوتا خو پیدا نه کنه و په پډانګونو پیدا نه بوس بادول پیدا نه دا ټول کارونه د بخوان د سړي چې کله د کار مقنی دی به ځان باتور باتور کې کله چې کار را شي دی به طرخ لاندې شي الذي نه قالو لخواان هم دا بیا دا سړی چې غص چاته که نه روانه خبره کړي نو بیا غ روانه خبره رالی او بیا بیا پ راځي قرآ د منافق دی خبرې غسه کړی دی دی وی دلتا کینا نبم ری وی ما سره کینا نبم ری دا خبره کوي نو قران په بیا شروع واچول وای الذین قالوا دا کسان چې وای له اخوانهم خپلو رونو تا وقادو په خپلم ناستی لو اتواونا کدی من سره وای نو ما قتلوا دی بنو قتل شوه قل تور توایا فدرعو عن انفسکم الموت دفکه د ځان نه مرګ دا روح المانی وای دا فا د دې شرط حذف دی اذا صحت دعواکم کله استاسو دا دعوه سیدا نو فدرعو عن انفسکم الموت دفکه تاسو د ځان نه مرګ ان کنتم صادقین کچره رشتنه ولا تحسبن الذين قتلوا او تاسو ګمان مکوئ د آی کسانو بارکی چی شیدان دی پلار دا اللہ کی امواتن مڑو پشاند آم مڑو بل احیاؤن بلکہ غی جمدی دی عند ربهم پدربار درب کی یرزقون ایتا رزق ورکولشی شیدان آغی دا اللہ در کی جمدی دی آغی تا روزی ورکولشی دا جون کم جون دی ما تاستوی دا دا برزخ جون دی دا دنیا پا جون خواغا ملش او دا مرگ نخی دا دا چه دا آغا مال تقسیم شو دا جمدی سڑی مال نه تقسیمی گی دا آغا خدا کند شو بل پا نکاو آغستا او دا جمدی سڑی خدا بل شوک پا نکا نشی غسته دا آغای بچی اتیمان شوم او چې سړی جمدی وي دغه بچی نه یتیمان کېږي دا خو د ساده ګل خبرې چې دی جمدی دی او خدای کونډه شي شیخ صاحب وي یو سړی چا سره نوکري کوله ملک صاحب هغه له ورغې وی چې صاحب زه کور ته ځم چوټي را کړه وی چې ولې وی ښځه مې کونډه شوې ده پیاله کرا تاسو خبر کو بده یلا کونډه وا چې تمړوي وینا صاحب دا څنګه کری ملک صاحب لیکري دی وا دروغ نه وي هغه دا ویل دي چې خبره کونډه راشه وا دروغ نه وي نو څه سم نو دا به حقیقت خبره دا ناپو یا خلکو اموات مړ خو دی که مړه نه وای نو دا ښځه به څنګه بیا کونډه کېدی بچی به څنګه یتیما کېدل مال به څنګه تقسیمېده او دارنګي تا به څنګه په هغه جنازه کوله وی به دی اللهم اغفر لحینا و میتنا دی میت نه خو هم دی مراد دی که نه او تا به خورو ته څنګه ښکته کو جن دې سړې کړي خور ته خخ کنا نو ته قاتل شتا غو سړې بیا مړ کړي جن دې سو خور کې خخې نو ګورم ته دنیا په اعتبار سره دې مړ دې البته د برزخ په جون باندې دې جن دې او انت د ته رزق ورکول کېږي اغا څنګه رزق ورکول کېږي حدیث کې ذکر راغلی اغا حدیث تفسیر دور منصور په مختلفو طریقو سره راغسته ره وای چې شهیدان روحونو ته ان ارواح شهدای فی اجواف طیر خضر دا د روحونو د شهیدانو الله واته د شنو مارغانو په ججورو کې نو دای ګرځي په جنت کې او سری او بیا راضی او دا عرش لاندې قندیلونه دی او پاغی کې دوی بیا شپه تیری او بیا زی او پجنت کی سری نو دا یرزقون مانا دا دیتا رزق ورکولشی باقی بدنونه دی چی کم دی نو دا دا با قبر کې پراتی او دا روحونو بعد دې سره تعلق یو خاص قسم زکات روحونو تا شیدانو دا مطالبه وکړه چې روحونو دې زمونږ جسو ته واپس شي. دلتا د ابو سید خدری روایت ته انا وددنا انکا عطا ارواحنا فیت سادنا زمونگ دا خوخ دا چه زمونگ روحونا واپس کی او جسو تا او منگ بیا یو ذل شیدان شو اللہ بوئینا تا دین رست تاسو روحونا استاسو جسو تا نو واپس کی آجون چه دی اغا برزخی دی یرزقون. تفسیر دور منصور دلتا وی چه دغا جن کافر تا مسل دی بدکار تا مسل دی کم جن چی آغایو نیک سری تا حسل دی زکان که نیک سری پی دا خوشحاله ادراک کئی نو بدکار سری پی با دا عذاب ادراک کئی دا اللہ دا غید و دا غضب ادراک پا پی کئی نو دا جن اغی تا و دی تا دوارو تا پکار دی یو لد احساس دا نعمت تا پارا نو بل لد احساس دا عذاب تا پارا فرحینا خوشالی دی بما تاهم اللہ پاوابانی چی اللہ دی تا ورکی من فضی دخپلی میرا بانینا ویستبشرونا باللذینا لم یلحقو او دی زیر ورکی اغی کسانو تا چی ندیو دیشو دی سرامن قلبیم روستو شیطان و خپل رب ته وای چې یا الله زمنګ نه روستو زمو خپلوان خبر کا چې الله مونږ ته دادا سيزونه را کړی الله خوفن علیهم جناب یری پدی ولا هم یا سنون نبدی خفش یستبشرونا بنعمت من الله خوشالی کی دی په نعمت الله باندې و فضل او په مهربانی ده الله وان الله یقنن الله لا یذیعو نبر باتی اجر المحسنین مومنین مزدوری دنے کانو. مخ کی رکو کے واقعہ ذکر کی گی دا حمراء الاسد واقعہ دا سوا چی کافران دا جنگ احد نا فارغ شو مکی معظمی طرف تروان شو سمن سے لڑل نزلہ کی دا خبر رالا چیارا منگ دا مومنان ختم نکلل منگ ستو روکل خوص کسان ملکل صدا منگ نملشو صدائینا زیاد نا زیاد دارا چی منگ کسان لک دیر ملکل دا آزا منگ نلک کم ملشو نور خو منگا آغی ختم نکل او دا سکل کو چی دا واپس زو او دا کسان دا مسلمانان ختمو دا مشورا دیخ پل منس کی اکلا او دا اراده اکلا چی واپس بیارش جاسوس یو جاسوس اطلاع رو رسولا اصحاب دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا چستاسو دشمن کافران آغی ارادہ دا او تاسو پسید بیار آتلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ترسیدلو اعلان اوکر او وی چې کم کسان زخمیان دي کم کسان اغی بدر دغه ته احد ته تلی وو او په احد کې شرکت کړی دی فقط هغه کسان اغی دی دوباره روزی او جنگ لزو هغه کسان دیر په تیزی سره فوری تور راجه مشو کم صحابو چی شرکت کرده و پا جنگ احد کیا و داغی اکثریت زخمیانو نو اغا کسان سندستی راجه مشو او چې سندستی را جمع شو وی الائن کجا وی کافرانو پسی شو ډیر زیاد خوشحاله شو او ډیر په تیزی سرا پا کافرانو پسی ووت دی درکی دا کافران ته خبر او رسیده چه تاسو شب شب کوئی چی زو اغید پسی رو وطا کل چه ایتا دا پتولا گیده چه منگ پسی مسلمانان رو وطل نو دی سیز اغی پریشان کړه چې دا کسان چې روتل نو دا خو دونه قاریدلی دي چې دی به یا من ختمه یو یا به ځان ختم دی دو کې به یو کوي او سړی چې د سر او دانګې که نه د سره چې دانګې دغ نه بیا ډېر خلک کېري یو کس چې د سر نه دانګې که نه چې بس ما سر کی خود قربان میکا دا اطلاع چکل آغی تورا سیدا نا آغی وی چوس بسکو اوس کو واپس جو خود شرم خبر او کو واپس نزو نو خطره ده چه منگ نقصان بیامونو ده پختانو خبره بودری بیامونو بودری دی که دی دست چلو که چه یو سڑه راته یو قافله راته ده عبدالقیس دی ولا سلالچ ورکا ورته وی بیستاس یو کارو که چه مدینه طرف تا لرشه او دا کسان پړونو کې زمونه یاره واته وای چې دی واپس شي نو زمونږ به بانه جوړه شي د پښتنو خبره مخ به ځین په لاړو شي یاره بس هغې واپس شو نو مونږ سکول په کور خو پې نه شو ورتللی نو مونږ ته به هم بانه جوړه شي نو واپس به شو کله چې هغې ته اطلاع راله اصحابو د محمد صلی الله علیه وسلم چه دغا شانتی گوردیر لو لشکر دا کافران را روان دی کذا و کذا صحابا وی اواو کنم دقی پسی زو اواو دقا شیدا دا بک خیر دا اولو دا زمون دی دار سا وردو و بسی اجاسو سرر وی اسی با راغی چیدل خوزمری چیدل دی او هغه پیس لار نمونه کیگی دیر پشتی در پسی را روان دی بس دا خبری تیغی ووری دی کننو بی ترتیب روان شو بی پروگرام روان شو دوی اخپر اکلی دوی پرده اکلی مکی طرف تیشتی اکلی صحابه حمراو لسد مقام تو او رسی دل نوال تا پتو لگی دا چه کافران مدینه دا مکی معظمه تو تختی دل انت سملاون ته ودی په کې تجارت وکړه نقده وی او غټلې او کافرانه مزغلول او نقده مکرم خرمام ثواب اور کنه هم خیر او هم نور سي زونه کنه او بس بیا په خیر باندې را واپس نو دلتا د دوی دغه بیان دی دا همرا ول سب د واقع بیان دی ا مختصر دی تفسیر بیان القرآن صفحہ 74 کی او 75 کی نقل کرے او دا نور چیزینو ای کی دیغاٹو تفسیرونو کی خلاصہ خبر علی اسطل دیر گران کاری دکھا چی پی یو شیز ہو لگی کناو دا سندونا ذکر کی تو یا اللہ دا سنگ انسانانو چی نستل کی دا یو ٹکی برتا چی دا زور دے کسیر دے نو په دې برته په سندونو شروع واچي څو کوئی زوار دی څو کوئی زیر دی نو په سندونو کتو به ستړي کی د دین الله دونا تکړه کسان پیدا کړو چې د حفاظت یې کړی د زوار زیر حفاظت یې کړی الذين استجابوا کسان چې منی خبره قبول کړه د الله او د رسول من بعد ما پستاینا اسوابهم القرح ترسدل ودي تزخم للذين احسنوا منهم دپاره دا کسانو چې نه کان دي له دوی نه وتقوا ځان ساتي د ګنانا اجر عظیم در دلوي الذين كسان قال لهم الناس تول دي تخلقوا ان الناس قد جمعوا لكم خلق تاسو درا جمع دي فخشوهم داغین او یری گئی فزادهم ایمانا نزیاتی که دیلر دی خبر ایمان وقالو حسبن اللہ و نعم الوکیل نو اویل دی چی حسبن اللہ و نعم الوکیل فانقلبونو گردی دل دی بنعمت من اللہ پنعمت اللہ سراج درجات رول و فضل او تجارتیو که لم یمسسم سو انور سدل دی تتکلیفو واتبعوا دي تابداريو کر ادوان الله ذرا زاد الله والله والله پاک چدي زو فضل خاوند فضل دي عظيم لي دل تک الکا یو خاسته وظیفه در دخول ده حسبنا الله ونعم الوکیل وظیفه خو زکا کنا او بعد وظیفه غری آیا دا وها زکا چی زمنګ په دې دوار کې خو دورن عجیبون د وظیفو تجارتم پکی کی تا تا ما خبره کړو طالب را په سید لړه مې رانی و مېدا سکه وې ما سره اجازه ده مې مخ کې دی نیولې دی وینا مې ښه کېنا ما بل طالب توی را په سدا لړم پکېړه په دا سروا هغه و مړ ته مې مونږ سره د اجازه ده مونږ ته رسول الله سلام وای ک په مانزه کې یې کنا نو بس اجازه دار چې دا سر په وېدا پښتنو خبره مذهب په وا بس د اجازه او مې اجازه کم دی وا وې څنګه علاقې ته پیر صاحب راغلو نو اجازه ورکول نو مال د لړم د نیوې اجازه را کړې دا وېشپک 100 روپیا را نه کیسه غشتې دي او 80 روپیا به د کال ته دې پیس جمع کوم او دا اجازه را چې زبر لړمان نیسم ما یس پیر دې پیسې زیاده مونږ ته حضرت راکړې چې سر په واده خبره بردست اجازه راکړه سمج کې راځي د لړمانانو د نیو مونږ ته حضرت نه دی ویل چې تاسو لړمانان نیسي او نو صحابه لړمانان نیولې او نو لړمانانو نیو ته ضرورت شته علاج لکه لکه په کار راځي غم چې ما دا سر په وې کنه او مرشي نو دا هغه نه رسته بیا استعمال کی راځي په د دې زیاده په خې زیاده د قصب لې ده او یا داسې خطرناک غونته ګټه ده دې زیاده ده او تعالی شپږ شل روپیا نقد دی اتیا روپیا د کال فیسه وی زیاده د دې قوم پته نه لګی چې دغه څه تلړ ده هوش چر تلړ دا د اجازه بزنس کیږي باقاعده اجازه چې بینو دا خرسیږي اوس راځه چې به پیسو اجازه ورکړي دلته صفه 390 کې تفسیر دور منصور وایي وایي عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعتم في الامر العظيم فقولوا حسبنا الله حسبنا الله حسبنا والله ونعم الوكيل حسبنا والله ونعم الوكيل يا حسبنا الله ونعم الوكيل کله چې په یو داسې سخت کار کې پروځې په ګران کار کې پروځې نو وایا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل موږ ته مفترفي سيوي چه درس لرازه کنه پلا روان دی دیوی درسگانه بلی درسگاته دی نو دعوی حسبن الله و نعم الوکیل حسبن الله و نعم الوکیل دعوی زیفو آیا توی زبا برغی گپو لگو ما نپلارا دیم خلوار کری او دغه دا دغا خیجه دا سوی باتا خیجه نی خواه نزا توس وی نخو دردی سی نگو ره بلغا برا ورم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تی حضرت عائشہ بی بی وی کان از اشتد دا غمهو کلچ و دا حضرت غم سخش یو خبر بخفکو مسح بیده علی رأسه و لحیته دا سی حسبی اللہ و نعم الوکیل حسبی اللہ و نعم الوکیل سابع دغا واغستا کنا اسفیلی غنتی بیوک او پا سر او پا کیر مبارک پا اللہ سراخ او او بیوی حسبی اللہ و نعم الوکیل حسبی اللہ و نعم الوکیل بل شداد ابن اوس روایت نقل کئی وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبی اللہ و نعم الوکیل امان کل خائف حسبی اللہ و نعم الوکیل امان کل خائف دا ار یریدون کی دا پارا امان دے کم کار کے چی ارے گے کم دے کے چی ارے گے دا افسر نہ یرے گے دا بدماش نہ یرے گے دا شپے یرے گے دا ظالم نہ یرے گے دا تاوان نہ یرے گے نو دا امان دے دے ار یریدون کی نا دا پارا امان دے حسبی اللہ و نعم الوکیل حسبی اللہ و نعم الوکیل او بیا یو بل روایتم بیا منصوبه بیا بمخکیزو حضرت برادر رضی اللہ عنہ اغوی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من قال عشر کلمات عند کل صلاة سڑے چی لس کلمات وی دار مانز خوا کی سبا کی وجد اللہ عندهن مفیا مجزیا اللہ بدی بیا منی چی دلو بدلور کی خمسن للدنیا دا پینزه دا دنیا دی و خمسن للآخرہ او پینزه دا آخرت تیه سو یا لکا سو ٹھیک دا کانا خمسن پنجا شوا کانا شوا خوا نووی حسبی اللہ لدینی اے اللہ زمار دین محابش حسبی اللہ لمن اهمنی لما اهمنی کافی دی زمان اللہ مارا پارا دائی خبر چی ما غم کیسی حسبی اللہ لمن بغا علی کافی دی اللہ داغا چا دا پارا چی فما سلم کئی حسبی اللہ لمن حسدنی کافی دی مالا اللہ داغا چا دا پارا چی ما سر حسد کئی حسبی اللہ لمن کادنی بسوء کافی دی مال را اللہ دا آغا چا دا پارا چه ما پا بد قف کئی او بیا پینزه نوری دا آخرت حسبی اللہ عند الموت اللہ مال کافی دی کرا چه مساوزی حسبی اللہ عند المسلط پر قبر اللہ زمارا پارا کافی دی کرا چه مانا قبر کی تپوس کی گی او حسبی اللہ عند المیزان اللہ مارا پارا کافی دی کرا چه زمارا مالو طول کی گی او حسبی اللہ عند السرات اے ماشوم سره پلاری نو لختی نه ودنګی کړه ها ماشوم زه لختی نه یریږي نه نه نه نه نه دا جانگیر څو ده یو زیو جانگیر واچا ته ناګه ډیر یو زینه خپاو او اغا زوی د دتیونو لا ماشوم او د غم نو خو بس ته وسره درو او د سو وزیرانو دا خوخه و چې دې خپل جانشینو ګرځ نا یو ځل دې د حوس په غاړه ناستو او دی ول غزوی راوست نو د لا سونیو او حوس کی غپا ورکړه د لاس نه ونیونو او هغه چې دی نو د لاسونو د چې غپ ورکه نو د د دا مطلب و چې دی په د غپ خوب زده کېږي که نه خوب زده کېږي که نه دا هر چا د چکې خپلو سوي که نه دا دغه والله چې دا دغالي که نه دا فعلټان میلټان چلی او دا سرکاری محکمو والا دی دیل داسې کسان کتلی چې په نفسیاتو باندې دا غی تجربه ای چه دا سړی گبراوی گی خونا دا دا اصاب سنگری نو چه خیر چک کی وی سړی ما تا وی پیلتیل مو یو کس بوتو نو ما سپارش والا کون وی ما تا وی چه تا سر خواکشتان وی ما تا وی چه آو وی ما تا وی چه تا دل تیلفون ورکا چه ما سر خبریو وی چه ماله تیلفون ورکا خبری اکڑی نوی ما بیغه تاوی چه دل تیلفون ورکا نوی چه ماله تیلفون راکا نوی ما تاوی چه دا سڑی پا دبانی پا دیده حالاتو که دادا چل کیگی دا دا ساو دا دا خبرو نا پتا لگی نو دی فیلتی نشی کولی وی ما تیلفون بند که وی غطا موی چه پتا دادا چل کیگی وی غوی چه او وی اغوی چې د ده ساو د ده خبرو نه لکه اندازه و لگیره چه ده ده پا هوا که ده ده پا دغه که دل و دماغ که ده ده کفیت وی اغا وی چه ده فیلتی نشی کوله نو ده ده چکنگ ده ارچ اخپل طریقه وی اغا تجربه کری وی اغا اکیم سزمانه که ده سه اکیمانو چه پا ده نفس بیلاس که خود نو ابو علی الحسن ندوی وی بدن ته به کوشو ستا د بدن د معده نه بغه کېده د ړه نه بغه کېده د اړه کې والوس په ټسټونو معلوم چې به لاس کېښودو ن ته او پته وه چې دا نفس او دا نبض دی په دې طریقه حرکت کوي دا د ړه نقصان دی د ده خپل حرکت دا دی او دی اوس داسې حرکت کوي دا د ړه دی د ده خپل حرکت دا دی او دی اوس داسې نو دا د معده دی نو دا تجربه ناغه دی په دی اوبو کې غپکه جانګیر نو چې را وست نو دی متاثر شوی نو وی لکه ته د اوبو نه متاثر نه شوي د غپو نه نو ته وخنده وی امیر المؤمنین وی چې ستا یو قچه ګوتم زما سره ای نو زما د غر کېدو امکان نشته دا خو ستا لاس ما نیولی وو کستا یو قچه گوتم ما سره و نو زنه یریدم نو باچاله دغا دا نفسیات سیارا دی خوده پلار حیثیت قائل دی لکه او زوی اله دا پلار پذیو دریدی شی چه دی دا خپل پلار دا احترام قائل ای سی مشیری اغا زوی سنبالو لیشی چه دی دا پلار پی اشاره چلیگی دی دا پلار قدر پی جنی دی دا پلار احترام کئی وس شاگردم هغه د استاد په دی درې دي چې دی په استاد جان پیدا وي نو علوم دا خو روحاني لار ده الله هغه ته منتقل کی او دی دا هغه جانشین شي نو دا په دغه باندې نو جانګیر ډیر سخت خوشاله شو او هغه د وزیرانو مطالبه ومنله نو ما دلته یو خبره کوله چې پولیس سرات ډیر ګران دی خو چې دا الله مدد یې نو بیا څه دی والله که سترګمم ته ورته و دا وظیفه با وطا دیده نشورو کو و بس وردو با پک خیری و چه پدان پی گونو بل طرف تا بتیو تو انشاءاللہ که خیر نو دا وی حسبی اللہ عند الصراط و حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلتو و الیہ انیب دا منادات مقبول کم دا وظیفه شتا او دا دلتا که ام لکلی دا کل کل وایا منادات مقبول چوه مداوا پک راضی مناجات مقبول د حضرت تانوی کتاب دی او هغه چې کله ته پیدا کې نو زه به تا دغه وظیفه په طریقه پوی کوم چې وظیفه به څنګه کې ما دا خبره تا ته په حسبی الله باندې وکړه او زه ما دا خوخه ده کنه چې ته محفوظ او مامونه نو ته به علم ته جوړې نو دا بعد د فیدی ټکی زده کچېړم چې دا ته لاندې کې او دا ته وظیفه کې او دا ټول شته او ګاډر د جن نکټ کې او یو سیټم ټیبل دا مې را سبق وښه دا مې د نفل وښه دا مې د وظیفې وخت شو. فالتو ټولې خبرې د ځان نه کټ کې چېسته سړی به د نه جوړ شي او خلکو ته به د نه فایده رسي. زما خو دا کوشش دی او دغه په دغه ګانو اثر نه کړه. تاسو ته خو ما بېګا ویلی که نه؟ او که وی که نو ته ویم چې ګزاره وشو. فانقلبوا بنعمة من الله وغردل دی بنعمت الله سره او فضل او په غنیمت سره. لم يمسسهم سوء نور سدل دیتا سوء بدی تکلیف نور سدل دیتا. واتبعوا رضوان الله دیتا بداریو کرا در ازاد الله. واتبعوا رضوان الله دا اللہ دا اڈر تابداش. واللہ ذو فضل عظیم اللہ خاوند فضل لوی دے. اللہ مہربان ذات دے. انما ذالکم الشیطانو بشک داد شیطان یخوف اولیاءه یرئی دوستان خپل. دلتا عبارت کے لکون تے حذف تے یخوفکم باولیائه دے تاس یری په خپل دوستانو باندې. ځکه دا غا جاسوس چې راغی کنه نو هغه جاسوس هغه مسلمانان یرول چې دی واپس شي. نو الله وی چې دا د شیطان مرګره او تاس یرول فلا تخافوهم مېره کې دې نه وخافونه یره کې زمانہ. ان كنتم مؤمنين کتریا تاسو مؤمنان. ولا يحزنك خفدين كتال الذين كسان دا تسليدا يسارعون في الكفر چاغي کوشش کوي په کارونو د کفر کې. انکات وای هم المنافقون دا منافقان دي. انهم لن يضر الله شيئا دوی چې دې سلبا ضرر نسي الله تسشه. یرید الله اراده کوي الله الله یجعل لهم حظا فی الاخره چون رسیدی د پاره برخه په اخرت کې. ولهم دی د پاره عذاب نذاب دی عظیم له. ان الذين يقننا کسان اشتروا الكفر دا تخفیف دی چې پسند کړي د کفر بل ایمان په مقابل د ایمان کې. لن یذر الله شیئا ضرر بن رسی الله تسشه. ولهم عذاب الیم دی د پاره عذاب دی دردناک. یو سړی سور کافر شو که نه نو دی د په دی سوچو کې چې زه به الله ته څه ضرر رسو. یو سړی ډیر روان شو ملی سر ډیر روان شو ډیر روان شو نو پلار ته به څه ضرر رس زیات نه زیات زیات نه زیات په خپله به کړیږي او دغه کېږي به پلار خو که یو ځل هنګ کړې نو ځان بهته نه ډډې ته کې وي به ده. یو ماشوم خو نو هغه ته به روان شو نو وی به بس ځان را غورځوم کنه پلان کې کارو کوي بس کوټه ته به منډه کولې. نو مور پلار ورونو برانی و څنګه را مکه مکه مکه ناغا اخر کې بس خو په بسم الله تعالی لاندې کړو نو ځان را غورځوم. نو ورځ وته پلار وی وی خدای به ست ځان را غورځو څنګه را غورځي چې دا زته دا شوق پورا کا او زته دا شوق پورا کا چې ته څنګه ځان را غورځي. نو بیا یخ کې نهست پیشه کنه زان خو خوک ده کنه منده کولی به ویزان را غرزو منو پلار و رونو مور بونیو چه نه نبچه بس خبره منو زان مرا غرزو. آخر که پلار و تیز پریده یزا بچه تا دا شوق پورا کسینگ زان را غرزه. نو بس بیا غلی که نفت نو چه تا تیر زان باغی که باغی که نسو چل باو کسا اللہ را توی مکوا مکوا مکوا خو چې ته کې نو زه وکړه نو څه چل به وکړې لکه نقصان به تا ته ورسوي. الله وایي ما ته خو نشي را رسول ځان به نقصان. لا یحسبن الذین کفروا ګمان دې نه کوي یا کسان چې کافران دي. انما نملی لهم بېشکه هغه چې موږ مولت ورکو دوی ته خیر لانفسهم هغه ښه دی د دې نفسونو دپاره. انما نملی لهم ایو سړی ماشوم غلط کارو که هغه له روپۍ ورکړه چا ورته وایي دا ولې زه نه خو پلق په کارو وایي زه پلق نه ورکوم ما ډاډه کړه او بس دی به دا کار کوي بل به پلق ورکړي نو بده ځان سره بدنامو. نو دا ماشوم دا خیالو چې دا روپے جوړې ما د نام کار کړل. نو با سړی د ګناه کار کوي او هغه ته چې دې په کې راحت مېلو شي. نو هغه وې دا جوړې په دې ګناه کې کمال دی. ما په کې نورم پوښ شي. نو اخر کې الله ونسي. دې ته استدراج ویل شي استدراج. د دې په خیال ساتي چې اسه نه چرته استدراج نه کار غلط کې او ترقی را ته ملاویږي. بعد وخت کې په صحیح کار سره پریشان شي صحیح کار کې پریشان شي هغه وای جوړه دا صحیح کار کې دغه شومره یو سړی ما ته خط لیک ما ته یې زره شوت خورو ما اورېر خجن می پاس کړم نو اوس ما ته بوست دا نو کله نه ته ما ته بوست نو ټول کار می ګډوډ دی اورېر سخت پریشان یم بس دا مصیبتونه یې تر اتره سي نوز بده د خپل هغه دغه ته بیا واپس شم رشوت مشوت ته بیا واپس شم ځکه چې په دې سمه کې خو ډېر تنګ شوم نو ما ته یې مینه ده واپس کېږه ما سختې پسې راتئ او مې دا خو یې صفا کوي که نه بله ګندونه دې والي دي ما ګندونه به صفا کوي نه ننکه چې کله څښا شي او دغه شي نو د هغې صفا ته خو به ځان نیسي نه پسې به صحت رستو راځي نو دا چې ته توبه وباسې او تا دا ګندونه مندونه والي دي نو هغې ته خو به لږ ځان نیسي اوس لږ ځای ونیسه را ته به که خیرې را شي نو دا لا یحسبن الذین کفروا گمان دې نه کوي کافران انما نملی لهم هغه چې موږ مهلت ورکو دوی ته نو دا خیر لانفسهم دا بهتر دی دوی د نفسونو دپاره انما نملی لهم بېشکه موږ مهلت ورکو دی تعالی ازداد و اسما چې زیاتی کی دی ګنا ولهم دی د پار عذاب مهین عذاب دی رسوا کون کی ما کان الله لیزر المؤمنین علی ما انتم علیه دا فلسفه د تکالیف و ذکر کوي انسان باندې چې دنیا کې تکالیف راضی دا ولې راضی داغه فلسفه تکالیف چې راضی ده پس حکمتونه دی الله تعالی او هغه د انسان اصلاح کوي او قسم له تربيت کوي د مولانا قاری محمد طیب صاحب د دارالعلوم دیوبان محتمم داغه کتاب د فلسفه نعمت و مصیبت نو داغه فلسفه نعمت و مصیبت داغه او گورهی خیسته کتاب ده تاسته با تلیره فیده وشی او قرآن پا ده فلسفه نعمت و مصیبت پانه دیر لگیه دلی ده او تاسته با ده اشاره کومه خوکه یو مضمون که سره انخلی نو بیا چه ده نو نور نا پاتی کیگی ده ده وجه نا یو تا خو سره ادره ده نشی نو داغه اشارو نا با بیا کار غسته لی ما کان الله ندی الله لیزر المؤمنین چپری دی مومنان علامہ انتم علیہ پا حالت چیئے تاسو پاگے باندے زمان شہید اذان بوی رحمہ اللہ چی دا سندہ چی دوبا دا دوبا بوی دا سندہ چی دوبا دا دوبا بوی دوبا دا او بار بروزی دا اللہ با حق او باطل دا با کارکی دا سنه دا چی دا با دا شانتی مومنان او غیر با وقت ریم او تمیز با نرازی حتی یمیز الخبیث ترده چی جدا کی اللہ خبیث خبیث نمرات ده منافق منت طیبه ده مخلصنا او یا ده خبیث نمرات ده کافر او من الطیب د طیب نمراد ده مومن تر دې چې جدا کی الله منافق د مخلص او دا کافر د مومن نه جدا کی پس به جدا کی انو کتما وردی وی به تکلیف الجهاد ها تکلیف پا پیراولی سخت براولی نو پتا بولگی چی دغا او مخلص او دا بلو دا پیو مجنون پتا بولگی چی دا منافقو او دغا او مخلص مومن نو حتی یمیز الخبیث تردی چی جدا کی اللہ خبیث پس بانده بی تکلیف الجهاد او یا حتی یمیز الخبیث او بالدلائل یا په دلائل به جدا کی دلائل علامات نشانه دا بخی اغه نه با خپل پته لګی چې دا مخلص دی دا پیمانه دی لکه قران تعریف کوي په صفاتو باندې او دا منافق صفاتو کې مستقل سورتون راوړي سورته توبه کې به تفصیل راشي وما كان الله ليطلعكم على الغيب ندي الله تاسو لاطلاع در کی پغیب باندې تاسو لاطلاع در کی ولكن الله يجتبي من رسله لكن الله ورقید خپلو پیغمبرانو نا من یشاء چاته چغواڑی فیوحیه ناغتوه کی دا لیکن نمخ کن استیناف تے اللہ علم غیب چاہتا نور کئی او اطلاع علی الغیب ار چاہتا نور کئی او دا استدراک تے او لیکن اللہ یجتبی من رسولی من یشا لیکن اللہ پسند کئی دخپلو رسولان نا چاہتا اغواری نفیوحی اغتا وحیو کی دوحی پدری خبر کی عم د غیب نه نی خبر او تاریخ د قران شریف او د انبیاء او تاریخ اره دې خبره گواه دي چې انبیاء په پټو باندې نه پويږي د پټو علم صرف یو الله سره دی ادا خلق چې وای پیریانی سړي سره د پټو علم دی یا پیریانه خزه سره نو دا سپین دروغ دي فآمنو بالله ایمان روڑی پا اللہ باندی و رسولی پا رسولان دا اللہ و ان تؤمنو کتاس ایمان روڑو و تتقو و تاسزان بچک فرکو مدر و نازویم نستاس دپار دے اجر لے و لا یحسبن اللذین یبخلونا گمان دے نکیا کسان چی بخل کئی بما تاہم اللہ پاگا باندی چی اللہ دی تورکڑے دے من فضلی ہی دے فضل خفلنا هو خیر اللهم چې دا بخل دا بخل بهتر دی دی د پاره بل هو شر اللهم بلکې دا بخل شر دی دی د پاره اول خو د بخل معنا باندې ځان پوه کړ چې بخل وای ستا نو ما تا ته وی چې بخل یو شرعي بخل دی تفسیر قرطبي وای ان یمنع الانسان الحق الواجب عليه بخل دیتا وی ان یمنع الانسان الحق الواجب عليه چه منی کی انسان اغا حق چه پا دبان واجب دی دبان زکاة فرض دی زکاة نور کئی دا بخل دبان سرسایان پرز دا واجب دا پی نور کئی نو دا چې دی دا بخل دی د باندې قربانی دا بینک پیسې کی دی قربانی نه کوي یا بعض وخت په ټول کور قربانی کیږي ټول اصحاب نصابی وی تاوان سره کوي یو ګډ حلال کی اوخري په شریک وي قربانی موکړه دا ډیر کورونه داسې کوي نو دا بخل دی چې سړی واجب شی پریدی آدم عرفی بخل دی عرفی بخل داره چې سړی د میلمه میلمستیانه ورکوي او په بال بچ باندې په خرڅه کې تنگسیا کوي نو دا عرفی بخول دی دام خنوی او دام یو تاریخ لري. او ما تاست مخ کی ویلیو چه جاہز پا دی کتاب لکلی دی کتاب البخارا اوگا دیر خیستا قبر نقل کردی اوگا لکلی دی وی ریت للم یو زیکی یو سلیو دیوی رو وستا نا دیوی سر دکی تڑلیو د ما ته چې دا ډکې د سره ولې تړلی پهې دا ګول غورځوم ګول نه دا پې غورځوم ما ته چې ګول چې غورځایو ډکې لږ دي سر و نه دا چې زه په اره ډکې باندې اره ډکې رالم او په ګول غورځوم نو اره ډکې به جدا جدا تیلس کی نو په د باندې چې م ګول غورځولې دی بس دی مور شوی دی و چې په د ګول غورځوم نور تیل نس کې نو زما بره تیلو تاوان نه کي نو بل وای ناست هغې یقه مکله دا اوس هم دی ډېر تیل راغلی ما ته ستن لګولی ده نو ستن بلکل تیل نه را کاږي نو هغه ډېر ښایسته ښایسته مثالونه د بخیلان هغې کې ذکر کړي د جهان کې تیر شوي دلته یو ځلې ما ټریکټر خښتله د چالېګه ټریکټر والا ځی سره مې خبره وکړه ما نه ټریکټر زموږ خښته په کار د سار وختي او مازیګر او مې تلر څخه خښتره و لارې راوته هغه ما ته وایي چې اوس دلته نشي راوړی ما والی ویو زمونږ دو تاوانه کېږي د شپې به دی لټون هم بله یو تیل به مسیدي زمونږ به ک تاوان دی میسینګه و دی چې اوس ځي خو په د ماخام کېږي نو دی به اوم لټ بله اوم به تیل سیدي او سار چې شي نو زن یو تاوان کېږي لټ به نه بلېږي نوای یاره خود د جهان ساده خیر نو دا بی دا سی پیخی دا د بخل سیدنو دا ډیره غټه بیماری ده دا اخلاقیات باندې چې کوم کتابونه لیکل شوی دي اخلاق جلالی خو افسوس دار چې طالب المان درس نظامی وی او غام په اللهم صل وی خدا مشرانو دا طریقه و چه غیبا دا درس نظامی سره خارجی مطالعه ډیر کوله حضرت شیخ بوی ما سره با درس نظامی کتابونو نه علاوه صندوق کې خپل کتابونو یو شړای به نور سامان بنو دی به نور سامان ډیر کیزان پسی او کتاب سره به ربط ضبط نی نور به ډیرې صندوق به ډک کړي کتاب په کې نی دی به چوله ګرځي بغیر د نه کار نه کیږي چې چولی نه خوري خو کار نه کیږي چوله ګرځي او نور مالهو او معلیه د سره وی خو کتاب نه اخلاق جلالی تهذیب الاخلاق او دې موضوع باندې دا جدا فن دی په دې چې کوم کتابونه لیکل شوی دی داغه نه چور داده چې اخلاق رزیلا د دې جړ دوسی زدي یو بخل دی او یو تکبر دی تکبر او بخل چې کوم انسان کې او پوښه چې پد کې دا ټول اخلاق او رزایل جمع دي ربع المهلکات تغزالی د احیاء العلوم چې وګوري داغه په دې باندې بحث کړي امام غزالی احیاء العلوم ډیر ښه کتاب دی احادیث پکې ضعاف ډیر دی خدایغه د پاره یو طریقه ده چې کله ته احیاء العلوم ګورې نو په تخریج د عراقی باندې وګوره عراقی امام عراقی دا تخریج کړی دی نو هغه حدیث خولې چې دا حدیث دا ردې قبیله دی نو سړی ته پته لګي نو جړ د ټول رزایل د وسې دی یو بخل دی او یو تکبر دی تکبر او بخل چې کم سړی کې او پوشا چې دا مجموعه ده دغه د رسایلو ده. او د دې ضد کې دو صفته دي نور، یو تواضع ده یو سخا ده. تواضع او سخا چې کوم انسان کې وا نو وګڼه چې دا سړی مجموعه ده خصائل حسناو ده، آداب منزیو. او بکر صدیق تی اوزل چوی و اما ان تعطینی و اما ان تبخل، نو اغا خو جمالی مزاج والا سڑیو کنا، خو دلتا که پی چلال را ری سکر دا جمله دیر خطرناک ہوئی، اما ان تعطینی و اما ان تبخل، بخاری کی روایت تی. او روایتو گد دی درس پاتی کی خدا خلاصه وار نا آغا و تا جلال کراغی و ایو دای ادوو میل البخل ورو را دا تسوی دا بخل چه کم دینو دا بخل نغط بیماری کم دا و ایو دای ادوو من البخل کم بیماری دا چه دا بخل نغط را خطا تا یو خبر کوم خبا کی که ونه دا مولیان پا بخل مشهور دی گواره پیش کنا خلکوی مولیان بخیلان دی وزا پا دی پتا نپیگم چه دا خلک ولی داسی وی ما خپل استادان اولیدل د جهان سخیان مولیدل زمونږ استادان د جهان سخیان ګوره مفتی رفیع صاحب ما ته دې پورې وې چې تدلته نو زبیر بتاره روټه د کور راوړي بس ما وی چې په دې ځای ویل شم که څه چالو کم چې مفتی اعظم پاکستان هغه وای چې کته دارلوم کې دلته نو زبیر بدله روټه راوړي خیر دی د دونه مطبخ الته کې چې کم دی او دغه دا نو ما زپې نه شوم چې دا خبره مفتی صاحب څه سیاخ کې وکړه چې دا د سخاوت هغه اعلی معیار نه دی. د کراچۍ نه کتاب ورکې وي دا به دغه له ورکړي مولوی مسلم له به دا څوک بلد ورشي که نه زل به داسې شو. زمونږ استاد محترم مولانا خان باچا شهید صاحب مګ چې کله ورلو ورته چې په هغه کې خو په پکه ماته وې دغه ته به خو په پکه ماته مونږه چې ته په لار باندې د استاد د کرے نه ته نه ته نه کبړی کړي د خو نوې تړوانه شوی چې مونږه دای په دې کاری ورکړه. دا چې استادان سخیان الله را کړی نو زه هم چې دا شته خلکو د کم دی نه وشته چې مولیان بخینان او موږ خپل استادانو لیدل چې دا غي موږ په خوب پینو شو چې دی یو د څه وخت کې شو. انسان ته د ټولو نه ځان خوږ دی، دا ځان ډیر خوږ دی چې وسړی تا نه ځان قربان کی نو پیسې خو بیا د لاس خیرې دی، پیسې خو د لاس خیرې، پیسې خو یې شی نه پوه شو که نه. او موږ اولیدل چې وچه ډوډۍ په خپله او چېسې په خپله وخوړل که وچه وه او که پورې وه او هغه مونږ سره هم کې ناست په مونږ یې مغه وخوړ هغه سپور که سپور وه که پورې وه نو دا چې هسې ویلې دي دا اصل کې چېرته پاخونانو اوړېدلي پاخونانو خو زه به تا ته دا خون تعریف کوم خو اوس نهخه بیا به زه تا ته کوم نو دا چې تا خونان وینې وایي دا مولیان دي هغه مولیان نه وي هغه خونان وي عالمانو کې دغه د سخاوي او دونه ده چه بیزای پیسا نه خراب ری زیتا گوری او پیسا چه ده نو خراب لگئی بیزای نه لگئی. او کزه تا ته د خپل استادانو خبر کومانو درس پاتې کیږي سیبا دا داسې خیستا تاریخ زمون دا استادانو دی دا پیسو پا بارا کی دا لگولو پا بارا کی او دا دا عالم دین دا حقانیت نخره چه دا پیسو با دا سر قدر نی پیسا خشید دا چې قدر خو به ای چې پیسه د ما یو ضرورت دی خو دا چې دی خپل حیثیت په پیسه خرابوي دا به نه وي. د پیسې قدر به ګورې کې ښه پیسې قدر به کې د پیسې قدر زه به که کې چې پیسه نعمت دی نو قدر به کې بی قدری به د پیسې نه کې خو داسې قدر چې ته پې خپل حیثیت خراب کړې سپینه جامه پې خرابه دا نه زه به هر حال لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله دا هو خيرا لهم تاسو باندې وکړه کله سو کې تیرازو کې فعلک دا هو مبتدا دا او دا خیر خبر دی نو نسب از کجا آمد خبر خو مرفومی باشد نو تاسو را جواب شته. داد دی لا یحسبن دا پارا دا مفول لی نو دا هو مفول اول دی او دا خیران مفول ثانی دی نو دا غو تاویل دی چه فال قلوب دو تصور کئی نو په هوا کې خو نصف کاری دنا زکا چه مبنیو او په خیران کې راخ کارش لا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیر لهم بل هو شر لهم سیطوقون زردا غاله کې به واچولی شي دی ته ما بخلو به هغه چې دی بخل کړي په هغې باندې یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې دا دغه ده دا ما بخلو هغه چې دی بخل کړي دلتا نکت تماوردی او دارنگ نور مپسیرین وی چه اللذی یتوقونه شجاع اقرع کم سلی چه فرض زکاة ادا نکی او دی اغا بخل او کی پا واجباتو کی حدیث تا مسلم کی رازی چه ددد مال با ددن با مار جور شی گنجی مار او د دنه به تاویږي او دله به ټک ورکي او د ته به وایي چې انا مالوکه انا کنزوکه زه ستا مال یم زه ستا خزانه یم او دنه به ټک وباسي نو دا سیطوقون ما بخلو به زر ده چې توق به شي په غاړه کې به امیل شي دته ما اغا مال بخلو بهی چی دی بخل کلیو پای زکاة حق واجبی تنو ادا کلیو مر قیامت پرد قیامت بانده یو مانا دارا دویم مانا ادا کلی دا انهو توق من النار دتبا توق دا اور واچولیشی اغا غالکی دا اور بورتا واچولیشی نو ما بخلو بهی دا مال دتبا پا اور سور شی دا اور غالکه بشی دا تب وا چولی شی وللہ میراس السماوات والارض او خاص تا اللہ را پارا میراس تا اسمانونو دزمکی دے اسمانون ازمک ادا بطول اللہ تا پاتی کی واللہ بما تعملون خبیر اللہ پا منستا سو خبردار دے دا مخ کې گستاخی دا یهودو ذکر کی دا ولی بیلی لڑا کرالا خاگورا د یهود گستاخی ذکر کیږي تفسیر دور منصور ذکر کړی فنحاس یو یهودی و هغه راغی او هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره کېناست او گستاخی دا وکړه چې ګور الله چې دې ناغه محتاج شوه دی ای ولی وی مونگ نا قرض غواری زکا چه ستاسو پیغمبر وی چه قرض بسوک کئی اللہ فرا ستاسو کتاب کی خدا خبر را نا ابو بکر صدیق سیبتی نا یو سپیڑ اخلاس اکرا ایسی نو آغا لر رسول الله سلام ته وی چې یا رسول الله ستا مرګري مانه سپېړو وستا د مولا سره ما دا سي مولا چې د دین به کندي کوي کنه جامع د مولا توف د دین رواني ناغله سپېړه په کار د خو دوه خبرې دي یو چې په جنر چې سپېړې سره دې اس نه چې بي ځای سپېړو چره او دغه خبره دا لته په سپېړه کې دي زور وی سپیڑا کی رزور وی ناغا رسول الله سلام ابو بکر صدیق را غوستو دا دې سپېړه ولی ورکړه دا یا رسول الله دغه کدی دا کدی چې دینو دې سره د موږ د معاهده نه وینو ما به د سټ کټ کړای و دا اوس کومه سپېړه ورکړه دا اوس دغه د الله ګستاخی کړه چې الله د موږ نه قرض غواړي دې اکثر منکشه والله کوي نه نو دا یا تونا دا بکر صدیق په تایید کړه چې ویلې خدا خبره کړې دا اوس من کړ دې چې ما نه دا کړ او د دې سزا به دې سکی لقد سمع الله یقینا اوری الله اوردل وورد الله قال الذين ونادى كسانو قالوا چی وای وای ان الله فقير الله فقير دی و نحن اغنيا من مالداريو سنكتب ما قالوا زرد چی من بولی کو اچ دی وای وقتلهم الانبياء او بلکم من مرگ زدی پیغمبرانو لرا بغیر حق پناجر سرا و نقولو بوایو دی تزوقو سکی عذاب الحریق عذاب صدونکے ذالک بما قدمت ایدیکم او بویل شدیتا دا پس وفد آئے چی مخی کلی استاسو لاشنو و ان اللہ یقن اللہ باچا لیس بظلام اللہ بید نه دی ظلم کوونکې په بندگانو د دو یاتونو کې یو څو خبره ته وګوره یو خدا ده لقد سمع الله قول الذين قالوا یقینا الله اورېدلې دا وینا دا کسانو چې دی وی دا قالو دی وی دا وینا دی چې ونو استهزاء انوا قالو استهزاء دا دی د ټوکو په تور کولا بیان القرآن زم دا سنکتب و ضرورت چی منگ با اولی کو نو یو خودلتا دا مجاز تفسیر قرطبی صفحہ 294 جلد سلورم کیوئی نعمر الحفظتا بیس بات قولهم منگ با اولی کو مانا پرشتو تا بوایو چی دا خبر اولی کئی درما خبره دارا چې دا سین چې دی دا سین دا خود فعل د تاخير د پار راځي روح المانی وی صفا یوصل یوصل ویخ او جل سلورم کې وی چې وسینو للتاکید الین یفوتنا بدن تدوینه وسینو للتاکید دا سین چې دی دا د تاکید د پاره دی اے لن یفوتنا ابدا تدوینه اس کلبا فوت نشی زمونږ نه د دې تدوین و اثباته د دې اثبات خامخا به لیکو دا سین د تاکید د پاره او وقتلهم الانبیاء سلورم خبره دلتا دا عطب دی پدی ما قالو تو دلتا فعل پڑتی و سنکتبو قتلهم الانبیاء خامخاب لکو ددی و جل پدی پیغمبرانو پینزم خبرا و نقولو زوقو و نقولو عند الحساب خوبو آیو مونگ دیتا کلچ مونگ دی سرا حساب کتاب کو یا و نقولو عند الموت دی تا مون دا مرگ وقت وایو کلچ دینا ساخلو زوقو سکی عذاب الحریق عذاب سر انکے شپگم خبر دا وینا وطا ولکی و عذاب دی ورکی نو وینا ورطا سلکی جو سکی او سکی عذاب سلون نو تفسیر بیان القرآن خیست خبر کئی و نقولو اور روحانی علم دینے کیلئے یہ بھی کہا جائے گا دیتا در روحانی ضرر رسول دا پارا با دا خبر کولیشی چې چې زوقو عذاب الحریق اوسه کوي تاسو عذاب سدون کې. عربی کې وای کنا جرح الکلام اشد من جرح السهام او تاویل یو جراحات السنان لحل تیامو ولا یلتام ما جرح اللسانو. یو امی یو خبر اکولا ویده یو سماری یو داوام بعد وقت کی خبری کئی زدی دا وقت دما نو بعد خبری خوب پرزیو کی خواست عبرت تکی ویده یو سماری یو دا یو انسان دوستانو نو دا یو سماری یو دا یو انسان دوستانو نو یغ انسان بیمار انسان نو دا اسماری تپوس لراغ ویسی دا تپوس لراغی خلی چی ده نو ده املاس تو دا غی غسته و بستره نو دا دا خلی دی بستره کی وردنه نکن چی اشنا کیفا سنگای نوې دې سړی ورته لا لا لا خل دې بار کړل بینک اسخا بینک زګه چې زمری چې دې دې دغه د خلینو بوینځي د زمری څه صفاتونه دی یو د تبه یار وخت یو چې دې نو خلینو بوینځي یا لا لا لا خل دې بار یارا خل خو زمری بار کړل تبر پروت وې لا تبر راواله را زم ما سروا ویا وته سنا ته خدا ما مرګریو دوستان سو کوی وی سنا نا نا نا دا خبره رست دي دا تبر راواله زما سره هغه و نه کوم به بس است ماتو مکدا زما پر سر گزار نک مجبور است تبر راواغ است مری په پسرو وینش وته وی به ګور دا وینا چې دا زخم دا به جوړ شي خو چې دا تا خبرو کړ چې د خلینو اسخا بین دي کنه نو دغه زخم به جوړ نشي او بس دوستانه په دې باندې ختم شو او تا سره ما کتلی خو چون کې دوستانه را نو زلالم دا نو سماره تر الله دا مرګتیا کې با بعد وخت کې تکلیف تیرې تکلیف پته تیرې دا بل شپه یو کیس کې اونځو شوم یو مرګري زخه په کې داسې مېنس کې تلې ما سب فريق نو مخو مرګري دواړه ايو مرګري ثونه غلط کار وکړه چې پاره باندې د ودریر وځي کاله وشو د ودریر وځي زغه یو دغه ته دونو قاره دنه ما کنه اچې کم کار غلط اچې کم یې مرګره او کم ته مسله جوړ کړه که هغه د خدای بنده دا وی چې دا تاسو کړو یدا ودا پکې وس راځي دا دغه شي ما وی یاره خو مرګري سره داسې غټه او ساده پکارې د پیسو د زګا موته جوړ کړه کړه وی موته جوړ کړه منډه ترډه دغه د شپې په کې یوې پورې دولسې پورې مونږ هم په عذاب شو خو مرګري د هغه چې کوم دی نو داسې اندازه وه چې لکه د هغه دغه نه هم نه معلومېده چې دې دی مرګري ته دغه دی یا ته نه خفه دی یا ته نه دغه دی هېڅ اثر یې نه ښکاره کېده ما وې داسې په کار دي لکه دا یو وخت کې یو وخت کې وشي داسې او دا غي خاطر دی چې د مرګري پته ولګي چې دې زما بوج برداشت کوي لکه نو چې خياري ناغه بیا خبر کړي دا خبره دا وا چې دا دا و نقول ذوق عذاب الحريق دا د روحاني اثر یو سړی دی کنه تا وته غلط کار مکو هغه کو نو بس بیا چې غلط کار وکاو نو هغه پولیس نیو نو وه نو ته پیرالی نو یو پولیس دب ورکی یو ته وته اورې کا کنه یخ شي اورې کا کنه ها مبارک شه نو هغه د پولیس په ډب باندې با دونه نه خپه کېږي لکه ستا په دې خبره باندې بچې. نو دا چې دا پرشتې سزا ورکوي او ورته وایي ذوقوا عذاب الحریق ذالک دا ذالک اسم اشاره عذاب ته ده. دا عذاب چې دی بما قدمت ایدیکم په سبب د هغې دی چې مخکې لېږلي و لاسونو ستاسو ان الله یقینا الله بچا لیس نه دی بظلام للعبید ظلم کوونکي په انسانانو باندې. دا ظلام مبالغه ده د دې معنی چې ډېر ظلم نه کوي نو څه معنی لږ کوي نه دا مبالغه اصل کې نفع ترا دی ده بالکل ظلم نه کوي. دا مخ کې غستاخی و اوس افتراء مخ کې غستاخی د يهودو اوس افتراء د يهودو. دا يهود دا چې خلق ته چې دې د ځان نه خبره جوړي الذين قالوا كسان چې و ان الله عهد الینا الله موسرا عهد الینا موږ نه لوز غشتري الله نو منا چه منگ با ایمان نرودو لی رسولین پیس پیغمبر حتی آیاتی انا بی قربانین تردی چرات لو که منگ تا بی قربانین پا قربانین سرطا کل هن نار چیوری خوری. دی یهودوی منگ نا نبی وعدا غفتی بر چه منگ با دا اغا چا نبوت منو چی اغا سر دا موجزهی چه اغا سر دا موجزهی چه اور د بره ناراضي او صدقه هغه خوري دا د قبولیت نه خې د صدقې مونږه به داسې نبی خبره مانو. روح المانی صفحه 144 او جلد سلورم کې وای ان دعوا اولائک الیهود هذا العهد من مفترياتهم دعوت دغ يهودو دد عهد من مفترياتهم تا دديد دروغ ندا قلت ورتوايا قد جاكم يقنوا لاغلي تاستا رسولن پیغمبران من قبل مخ کی زمانہ بالبينات فواضح دلیل سرا وبالذي قلتم وپایبان تاسوائے دا مخ کی پیغمبران تو دا معجزہ ملو شو اغا پیغمبران خو تاسو وجلو فلما قتلتموهم نولی وجل تاسو اغا پیغمبران کنتم صادقین کچری تاسو رشتینی فا ان کذبو کا دوست سلیدم کچری دی نسبت تدرو کئی تاتا فقد کذب رسول من قبل کا نو یقینا نسبت تدرو شو دیرو پیغمبرانو تا مخکستان جاؤو بالبینات را تلکلی وغیف واضح دلیلو سرام والزبر او په صحیفو سره والکتاب المنیر او په کتاب روخانه سره. دا یو خبر از دکا دا شرط او جزا چی کنا نو دیکی دا جزا چی دا وجود کې دا شرط نرست و رازی دا جزا چی دا پا وجود کې دا شرط نرست و رازی نو چه شرطم ماضی او جزام ماضی شرط ماضی جزام ماضی نو دا جزا چه کم ده نو دا با پا خارج که مخ که موجوده شی حالان که دا ترتیب خلاف دا شرط او جزا دیکھ ترتیب دار چې اول به شرطی بیا به جزای او دلتا و گور پین کذبو کا کدی تا تا نسبت درو کئی باقاد کس زبانی یقین نسبت درو شده نو دا کذب مخکې دی که دا کذبو مخکې دی ها د زمانه په لحاظ سره کذبو مخکې دغه دا کذبا مخکې نو دې جزا نه واقع کیږي ځکه چې دی خو په شرط مخکې دی د شرط زمانه خو با مخکې د جزا نه دلته خو د جزا زمانه مخکې ده د شرط او دا قرآن شریف کې ډېر زینو کې دا سرازی خان نو د دې وجه نه مفسرین هغه یو خبره کوي هغه وایي چې دلته کې اصل کې شرط جزا پټه ده فاین کذبو کا فلا تحزن کدیستا تا تا نسبت تا دروکی فلا تحزن تمخا فکی گا اوز دا جدا سیشو تمخا فکی گا او دا روز تو چی دی دا دلیل و تعلیل دا جزا دی ہاں تعلیل دا جزا دی زکا مخا فکی گا چی تپا دی که تنہانے قد کذب رسول من قبل کا یقیناً نسبت تا دروغ شعره دیرو پیغمبرانو تا من قبل که مخکستانا جا او بالبینات رات دل کری وغی واضح دلیل سرا و زبر پسیف و سرا دا صحیفه مانا معارف دریسی کرد والکتاب المنیر تو کتاب روحانا سرا کل نفس ذائقت الموت مخ کی تخفیف و بشارت دے ہر یو نفس و سکون کی دا مرگ دے وَإِنَّمَا تُوَفُّونُ اُجُورَكُمْ بے شکا پورا در کولے شیطاس تستاسو اجرنا یوم القیامت پورز در قیامت پا منصوص یعنی نار سوک چیلر شد اورا وَوَدْخِلَ الْجَنَّةَ جَنَتَ نَنَوَتَ فَقَدْ فَازُنَ اِقِنَمْ دے کامیاب شو وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْ او نه د جون د دنیا الله متاول غرور مگر سامان د دو کې دی ل تبلون نه في اموالکم وانفسکم خامخا امتحان به کولی شي په تاسو باندې په مالون استستاسو کې او په نفسون استستاسو کې وله تسمون نه خامخه وبرې تاسو من الذي نه دا کسان نه چې ورک شوي دي کتاب اوتل کتابا چور کشوی دی کتابو ومن اللذین اشرکو او دا اغی کسانو نبوره چی مشتکان دی ازن کسیران رده بده دیره دی با رده بده وی تاسو بسی تاسو با دینا رده بده دیره ووره و ان تصبرو کچر تاسو صبرو کو و تتقو زان مساتو د گناهونو نایا و تتقو زان مساتو د سستیانا کل کل دا سکیگی سره د خلق و خبری ووری نامناسبا نو دی سش نو و تتقو منا علمون حضرت شیخ بمانا کولا و تتقو من المداهنت که تاسو صبرو که او تاسو زان بچ که د مداهنتنا د مداهنت الله الله فإن ذلك من عزم الأمور نو دا دے دا مضبوط قانوننا یا لکا پا دین کی تا ترسی ازی تک صبر و تقوی نو دا دے من عزم الأمور لکا تا تیو بلا خبرو کم خیستا حضرت علاوری رحمه اللہ او نور عالمان ویچی قرآن بارت تے دو خبرونا یو د صبر نه عبارت ته او بل د تقوا نه عبارت ته و ان تصبروا وتتقوا کتا صبر کې پتکالی په د عبادت وتتقوا ځان ساته د تمام ګناونو نه او دقه مدعا د قران د نو فإن ذلک من عزم الامور دا دلته ولا تسمعن من الذين اوتو الكتابا من قبلكم ومن الذين اشركوا وزن كثيرا دي ازن سمراد دي دينا بويتو ازي ووري دي ازن سمراد دي دلتا یو مطلب خود از نداره چی یو یهودی مولاو داغ کعب ابن اشرف نو کعب ابن اشرف دیر خبیث انسانو هغه به داسې چل کوو چې د مسلمانانو او د پیغمبر پاک حج و به کوله او د مسلمانانو د ښځو او مشرکان به په مسلمانانو باندې تیزول مکې ته بل او هغې ته به تکړه شي دوی جوړې زما د شرارتونو نه خبر نه دي. رسول الله صلی الله علیه و آله مجلس کې ناستو بخاری کې جلد ثانی کې واقعا او اتانه کې فرمایل وای من لکعب ابن الاشرف الک استاسو چې د قبیله علاج کې د کعب ابن اشرف کې علاج کې اصحاب محمد صلی الله علیه و آله تاسو خبره کول چې ده وای ما په اسمان غوسته خدای پزما کراک محمد ابن مسلمہ پاسے دوی انا یا رسول اللہ ستاسو اجازت ہو کہنو وی ما تب اجازت ہی کسی گاڑر شتے و توخی دو ملپاس زما دی خان یعنی دا سی قبر ور توکا مسی لکا غزان تمائی لکم پس طریقہ بے واما کنوس بے واما تی صدی و توی ٹک تا خوشی بے غاما کن فلید بوٹی دی محمد ابن مسلمہ ورہ دی یاره سبه دا د سری نه تنګ راغلی و چندې ډېرې غواړي او یہ تو ابتدا عشق ہے آگے آگے دیکھ کی ہوتا ہے کیا دا زخپل انداز کیا موت دا خو لور کا صبر و کا دا خو ابتدا دا مخ کی ورته پتہ لگی دیو تو یارا استاد کی سرت یو شیر منگو تو سلاسه چولې د نو داسې داره کې پری خو دیم نشو خانو یې سره راغلی و ما چې لګي قجوري قرض راکې دا سودخور او سودخور خان په سود به خلکو له پیسې او مولا ظالم او په سود به خلکو له پیسې ورکو و نو داسې خبره ده ته ضرب کما خو خزه برا سره پکې غاڼه کې خباست تا دیو کتا یہ خزی برا سر کانا کیا دگا ٹیم کی خلی دا والو وکنا کوئی وطا سبرو کن ناغا وطا وی وی سیبا کیفا نور ہونو کا نساء آنا و انتا اجمال العربی او تا سر چی منگ دا خزی گانا کو تا خیستا دا عربو نینو بیا و منگ سر وقت سنگا پاس کئی منگا سر منگ لشار گوری ہاں ابی لیگر مولی صاحب کله کلا آزاد خبرې کوي وی چې ته ټی وی دې خزه ته لګولې ها او کور کې دې لګولې نو مونږه کوریا پتا څه کوي چې هغه پس کرین کې څه کم غنو دغه دغه خلک وی نه د مولی صاحب مطلب دا چې تا کور ته په خپل پتن نه نه استه دا څار له باندې په کور کې لکه دغه راځي انګه ته راځي ته ناغه دغه وته وی دا کعب ابن اشرف هغه دا خزه برا سره غانه کی نا محمد ابن مسلمه وته یې سیبا وی کې وان تاج مل العرب وی بیا ورته نو بس د بیا ټیکتن وی بیا را سره دا بچی پکې غانه کی چې کجوري رول نه خپل بچی به بوزه لګ نو یې سیبا صباح به زمونږ بچو ته خلک ته غور کوي چې تاسو هغه کسان یې چې په پته کجورو کې غانه یې نو دا غوته زمونږ نسلونه د غم ګورې سبل شي ووایه چې ښځه نو د اصلحه به را سره ګاڼه کړي و یې ښځه ټیک ته اصلحه به را سره ګاڼه کړو دوی رالته چې رالته دا وی پلان کې ورځې له راشئ بس قجورې به یو سې اصلحه را وړئ قجورې به یو سې دی خلا د ځان لوه اوسم د دی سیډونو ته خلک زی هلته زړو کنډراتو له ځي د ده قلا ځان لوه دی مازدیګر نور زیړي کې ورغله یو دی ورغې محمد ابن مسلمه او یو ځان سره ملګری بوت امرګری ته وی چې دی ډیره زبردست خوشبو لګی دا نو چې دی روزي دی به خوشبو یې نو زه ته هم چې یاره بڑا مزه کړ چې خوشبو دې ته اثر لګ دی خو کته دې بوی کم نظر دا سر بو یوم نو کله ما سرونی نو تا ته بیا اشاره کوم ته غپ چلې چې دې را کوشو ادا आवाज ورک محمد ابن مسلم آواز ورک چیدی را پاسی در آواتا خدا وطوی انہا در صوت یقتر منها الدام در آواز نخوی نساسی دی وطوی دعینی ان الكریم لو دعی بلیل لعجاغ فریمی دا او کریم خواهی توی کدش پیم سو کواجو کی وروزی دا خو لاروز دا دی وروتا چه که ناستنو محمد ابن مسلمه اتو یاره خود بردست خوشبو ده نفی وی تا تا پا دشته که زما پا کور که کم رقم شیزینه ناسته را زما پا کور که داسی شیزینه ناسته را دی پا طول و عربو که داغی پشان خوشبوی سوک نشی جولو وی تا اجازت را که جدا سر مبارک تلگه بوین کما سر والا بوین که خواره پیرانه لان هر یو زلی بیام دغا چلو که واره پرانه لان پدریم زلو تو یه نخو گزاره می نکی که دا سر دی یو زل نخ وی بوین که کنه تی پدریم زلیو نیم دا سنو وی وحب نا اگه چی دغا دغا که نوزانه دغا که امر کره نو اگه چی پدر گزارو که نوزانه خوک نو بس ده پده یو لاس بانه ده چه را تیت که پده بلی و پده ده ده غنش پیقو درو بسته چه غب شده چه سو غب وو پکی پکی یو وو چه پده بل طرح پیتی ده غو بسته پیشو چه شیم بیغمه کنو وی غردو را روان شکن ده مردار اللہ ده غم تا بیغمه تا ازا یو تفسیر انوکت تماوردی کئی احدها ما رویا نکاب من الاسرف کانا یهجو النبی والمؤمنین ویحرزو علیهم المشرکین حتی قتلو محمد بن مسلم دقا دیکی خبر بیغمش بعدی ویچی دی ازان امراد دا فنحاسا خبر ویچی ابو بکر صدیق دیکن بزی طول نغت خبر اغا دارا چی از یه چه بطا مسلمانانو تلا گیده کنه سنو توجه که ساد یه چه با لگویخ شده کنه خواه در طول نه بطا خبر ازاد چه دلتا انوکت تا ماوردی نقل کرده ناغی که ماو تاله برد تی اغا وی ان الازا ما کانو یسمعونه من شرکی مسلمانانو تا ازیتناک خبر داده چه دی یهودو با شرک کو نو داب پا مسلمان بد لگی ده تا تا ما ویلی دی نبی او جانشین نبی چه نقلی نئی نمبر دو نئی اے جانشین نبی چه حقیقی جانشینی دیو پا شرک خپکی دیو پا سخپکی دیو پا شرک خپکی دا مزاج دا نبوت نا تا تا ما ویلی چه ملاجر جگ خبرو چه نبی پا سخاریگی پا شرک او پا شرک کپا کیگی حالا که دا سنگا جانشین نبی دی دا دا پا مزار بانده پا جماعت که مزار دی او دی پا که بازار دی او دی مشر دی اول تا غیر اللہ تا سجیده کیگی دی خوشحال دا دا پا محراب که یا غوث الاعظم دست گیر لیکل شوه دی آده پی خوشحال دی چه غوث الاعظم تا چلی انو چه غوالی کی د مومن د پاره ازیتناک شه داره چې دی دا ووری چې غیر الله ته چغه والی شي او دی بیا هم خفه نه شو د زړه ته دوک دا ولې زما خدای پرې دی او بل چا ته چغه دا ولې وای چې دی په دې خفه نه شو د ده د ایمان غیرت چته لاړو د دریم معنا ان الاذا ما کانو یسمعونه من الشرک از هغه وه د مسلمانانو ته چې دی به د یهود نه دا شرکی اواز وورې د نو دا دی ته د غم اوازو اوس ته اورې چې و امدادو کن از بند غم آزاد کن دل غمگی نمارا شاد کن یا شیخ عبدالقادر جیلانی اتوی واوا مکرر یوزل بیو آیا کاکا صاحب رو رسی پنیکی را مدد لویزوان رو رسی پیرا بابا رو رسی دا چیغی والی شی زوت پدی خفکی گو دا عزی دا عزی مسلمان دا پار عزی دا چه دی دا اوری وَإِذَا قَدَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ یاد کا هغه وخت چې واغشت الله وعده د کسانو چې ورکړي شو کتاب لَتُبَيِّنُنَّهُ چې تاسو به بیان کوئ دا لِلنَّاسِ خَلْقُتَا وَلَا تَكْتُمُونَهُ پټوي بنا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ نُدِيءُ غُرْضَ وَرُسْتَ شَاگَانُنَا وَاشْتَرَوْ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا وَيَغَسْتَ پَاغِبَانِ دُنِيَا لِكَا وَاشْتَرَوْ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ دیر بد دیغا چی دی اخلی دیر بد دیغا ناکار دیغا چی دی واغست گورا وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ یاد کا وخت چې واشت الله وعده دای کسان کتاب ورکړی شو او عالمانو د علم خاوندانو مليانو صاحبانو لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ خام خواب خلق تا بیان وی تفسیر قرطبی وی ان الآیت عامت لکل عالم دایات عام دی هر عالم تا شامل دی چه بیان بکے ولا تکتمونہو پتوی بنا حق لرا بیان بکے مدارک وی وہو دلیل دایات دلیل دی علا انہو يجب على العلماء ان يبينوا الحق للناس وهو دليل دعيات دليل دي على پدي خبر باندي انه يجب على العلماء فعلماء واجب دا ان يبينوا الحق في بيان كي حق للناس خلقتا وما علموه او خلق توخي اغاچ ديز دكريوي ولا يكتموا منه شيئا او د دې نه باندې پټای شي پورا حق برسه دې دا باندې کې چې وڅکې دشتاو ناس او وینا بعد کسان په دې مقبره کې فقات تقسیمي دا منکرات جاله دا مقبره ته نوري دا مړ چوشي دا غتی وړي دا منکرات جاله نو پکې کې چې دا سپندرو به ما می نه پکې نکې نو کوته ویل کدا کارخانه دین وې زخه نه علامه ته خو نه لې ته لکه زه خو پدې خو خلاصې کنه ته اله نه خو ته به وې چې دا کارخانه دی اله بستا ذمہداری فارغې وې با چې دا کارخانه دی دا منکرات او مجموعه ده نو ته ولاړې او خلق چې دینو دا ناجیس کار کوي نو پا دی بزی مخلاص نشی پنا بزوه ورا ظهورهم بس غر زول دی دیل را رست دشانا وشترو بی سمن القلیل ویغست پا دی بانی پیسی لگی مشری پا بی سمایشترون ناکار دی غچ دی واس لا تحسبن اللذین یفرحون تو گمان مکوا پائے کسانو چی خوشحالی گی بما اتاو پا اغبانی چی کئی بما اتاو سکئی خوشحالی گی پا اغبانی چی کئی ابن جریر وی من ادلال الناس خلق گمرا کئی خلق گمرا کئی او دے پا دے خوشحالی گی چی داخو ملک کارو کو دا کمال نملکی ویستا او ات تسهیل پی علوم تنزیل وی من کتمانهم حق پټ کی خوشاله شي چې دا خو می غټ کار وکړ من کتمانه ويحبون ذي منك اي يحمدو چې دې دي صفاتو شي بما پاغه باندې لم يفعلوا چې دې نه دکړي اے وای تفسیر ابو سعود صفحه 170 کې وای جلد دریم کې قال ابن عباس رضی اللہ عنہ هم اليهود حرف التوراتا هم اليهود حرف التوراتا دا یهود دی پا تورات کے تحریفو کو وفرحو بذالکو پا دیبان خوشالشو و احبو دی دا خوخکر ان یوسفو بی دیانتے چی دا دی صفتو شی پا دیانت باندے والفضل او پا فضل باندے کاوی خیانت او پا دی خوشال دل چی زمار خلق صفت کی اے لکے بیکارا نسخہ پی جنے بیکارا نسخہ دیتا ہوئی چی دی یو کار نی یو خلق کوئی زمار صفت شی دکی دا کار دی اے تاجد نکو ما او خلق دیو چی رکھو او استاد چې ډېر تاجد گزار او پدغنه په تلاوت نه کوم خو غواړم چې خلک وي دا مولوی سي شواروس کې ختم کړي دا په دې دغه باندې دلته یو دی وې زما دې ویشل سي پاره د مور په ګډه چې یادې کړې دي دا ولې دا يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا چې عوام کې نمبر جوړ شي او نالک څنګه به یادول نو یا په څه په یو هغه وته خولې نالک څنګه به وته خولې ساجي با دا رسد لپاره دا نمبر د جوړولو لپاره هاي هاي هاي یو ځل امام سي پلار روانو واړه روانو او واړو خپل میس کې دا هغه سړی دی چې دی نه وده کېږي د شپې نه وده کې نامام صاحب وورېدل نامام صاحب بجړل شاګردان ته ولې و د خلکو په ما هغه اعتماد دی چې ما کې معه نه شته ما یو عیسیٰ کی عبادت تے یو عیسیٰ کی علمی کار دے یو عیسیٰ کی خوب کوما او دا خلقو دا خیال دے چی دے طولش کو ولار دے نو دا خلقو پا ما باندے اغا اعتماد دے چی اغا مانا پا ما کی نشتا نو پا دے خبر آغا اجڑن او منگوی که چطا چادات یو گاڑا روخی جو کانا چی دا منگ نمبر پی جوڑی گی نو که منگ کی نمی خو چی منگ پی خوشالش نمبر خو جوڑ کری دا د یهودی صفاتو چې او پکې نه او چې به دې داسې داسې وي په لمنې مونږ کېږي نو دې به قرآ کې شو چې وی را پسې دا په دې خوشاله نشه شیخ حسن جان به وي دا اپت دی شیخ القرآن والحدیث امام انقلاب او استاد الکل او استاد العلماء یسه به دا لقبونه او دا دغه او دې قرہ کې چې والله جوړې چې يم خسیمنه جامع المعقول والمنقول بعد تاسو دا قول دې جامع المعقول والمنقول زم یو ټکی ور سره بل ځاتی کې والمعقول والمشروع دا به زای لقبونه چې تاکي ویو دا غل لقبونه وتورکی اعظم خوشحاله گم چې ما ده خوشی کل قرآن وی قاضی راتا وی مفتی راتا وی دا ده نفس بیماره دی اللہ تی مو تاسو ساتی پا ده تکو بنا خوشحاله گی کچار تا تکی اوی نعوذ بالله وی دی پینش دی ده ما دن ننده دی خبر دی بار ننگیا دی نعوذ بالله وی دان سارا که غطا سنسه ویلی نعوذ بالله وی یا اللہ ما ده نفس تکیت نبچ دا خلق حضرت بدعا وستا اللهم اجعلني في اعين الناس كبيرا وفي عيني صغيرا اي الله ما خپل استرو کې ځان تور کوټه کې چې زه ما تخپل ځان ور کوټه کړی خو خلکو ته مې مه بیزته کوې د خلکو نظر کې ملوې کې چې بیزتی مې نه کوي او ما خپل نظر کې ځان ته ورکوټه کې چې تکبر نه زما والدې به دا خبره سو پسې ما ته کوله وی بچی دا بڑی نا بدان ساتی بڑی ای بدا بڑی وی نمو غوالو پا بڑی با پیدو نا جا بڑی سشیوی خروس تو بیا پیشو چو دا خلوی کلمرا اوڑی را خطرناک کلمرا بڑی اخپل بڑی نا بدان ساتی چه زداسی مو نو یحبون ان یحمدو بما لم یفعلو ولا تحسبنهم بمفادت من العذاب نو تو گمان مکو پا دی باندی چی دی با بچی دا عذابا ولهم دا دی دا پار عذابنا علیم عذاب دے دردناک وللہ ملک السماوات والارض او خاص تا اللہ دا پارا باتی دا اسمانونو دا زمکی دا واللہ علا کل شئین قدیر اللہ دے پار شبان قدرت والا آخری رکو دا سورت عمران پا دی کی اغسلور مزامین بیا واپس کی گی ان فی خلق السماوات والارض دا توحید سره د دلایلو یقینا په پیدایش د اسمانونو د ځمکې کې وقت اختلاف اللیل او په اختلاف د شپو دروازو کې لآیات دلایل د توحید د الله دی لأولی الالباب د پارا د خوندانو د عقل د عقل من سوکتی الذین یذکرون الله دا آکسان دی چیا دی اللہ در قیامن پولا اڑی باندی و قعودن او پناستی باندی و علا جنوبهم او پاڑا خونو خپلو باندی پا خپلو اڑا خونو باندی انسان خوب یا ناستی یا با ولاری او یا با ملاستی دا دری حالت دی مانا دا چی پار حال کی دی اللہ یادی و یتفکرون فی خلق السماوات والارض او دی فکر کوي او سوچ کوي په پیدایش تاسو مانو نو د ځمکه کې ربنا پداس حال کې شوي دې رب زمون ما خلقت هذا باطلا نه دې پیدا کړتا د ځمکه او اسمانونو باطل داتا باطل نه دې پیدا کړ او سبحانك اے سبحانکا نسبحو سبحانکا پاکی بیانو تالرا پا پاکی بیانو لستا باندے تالرا پاکی بیانو ستا پا پاکی بیانو لسرا فقنا عذاب النار یا اللہ پوسات منگلات دا عذاب دا اورنا دا عذاب دا اورنا منگا بچ کی دا آیت دے کے ذکر طرف تا ترغیب دے قرآن کے اللہ دا یو واحد عبادت تے خان چی اللہ وی دا ڈیر کوے اللہ وی چی دا ڈیر کوے دا ذکر دے دا فکر بارہ کی ابن کثیر صفحہ سلور سوا دوکم سلویخ کی او جلد اول کی دارنگی دور منصور دا دی آیات لاندی دا فکر بارکی دا علماء و اقوال نقل کرنی حسن بصری وی تفکر ساعت خیر من قیام لیلت تفکر ساعت دا خدای پا قدرتنو کی لکھ ساعت فکر کول خیر من قیام لیلت او فوزیل وی الفکرت مرآتن سوچ دی شیشه دا توری کا حسنات کا و سیئات کا تجی فکر کہتا تبستا حسنات و سیئات خی سفیان ابن عیان وی الفکرت نور یدخل قلب یدخل قلب کا دا فکر چی دی نور دی او دا با ستازلتا داخلی گی ستازلتا با داخلی گی نو دا فکر چی دی دا دیر خشه دی دا دا غفلت علاج دی اول عملہ چی که انسان بانی غفلت کئی بیادویم ماسیت ربنا پرور دگاره انکا من تدخل النارا سوک چه تو ننا باسی اورتا فقد اخذیتو یقنن تارا سواک اغل را ومال الظالمین نشت ظالمانو دا پارا من انسوار سوکم دادی ربنا پروردگارا اننا سمعنا منادی یونادی منگا ورد دیو آواز کونکی نام منادی ان من داعی یدعو الى الایمان داعی یدعو الى الایمان وهو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم منگ بورد دیو منادی نا یونادی لیل ایمان چی آواز کو ایمان تا او آواز کو ایمان تا نو غسوکو وهو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او روح المانی وی دغه ابن کثیر ویلو روح المانی وی القرآن انو کتما وردی وی القرآن منگ اور دلیو یو آواز کو ان کی آواز کو ایمان تا اغا آواز کو ان کی سوکو قرآنو وی ان آمنو بی ربکم چی ایمان روڑے پرب فا آمننانو منگ ایمان روڑا ربنا پروردگارا فاغفر لنا بخنو کی منگ تا زنوبنا زمانگ دا گناہنو وکفر عنا او ماف کی منگ تا لرکی زمانگ سیئاتنا تکالیب زمانگا وتوفنا مع الابرار او وفات کی منگ سردن کانو ابرار سوک دی آلکا اصنا چیتوے ابرار سوک دا غد دا پاکی دا یا ابرار سوک کستینا مدارکو گورا وی الابرارو المتمسکون بسنت ابرار سوکتی المتمسکون بسنت ابرار اغا کسان دی چه من گولی لگئی پا سنت کے پا سنت بانے من گولی لگئی پا غم کے پا خادے کے پا سیاست کے پا معاش کے دا زندگی پا ٹول شعبو کے پا سنت روان دی دیتا ابرار وی المتمسکون بالسنت تلبیس ابلیس دا کتاب دی ابن الجوزی لکلے درخستہ کتاب اغا پا دی لکلے دے چھے شیطان ملا سنگا دوکا کئی طالب سنگا دوکا کئی قاری سنگا دوکا کئی امی سنگا دوکا کئی شیخ سنگا دوکا کئی دا ٹولا دا غیر چلونے خولی دی پا دے دے طریقہ دے دوکا کئی ناغلی کلی چې ما موزاعی الله پاک په خوب کې ولی نو چې په خوب کې ولی د نوې امام موزاعی ورته وی چې اللهم امتنی علی الاسلام اے الله ما په اسلام باندې مړ کی نو الله ورته وی چې او زاید دا سوال کوا چې اللهم امتنی علی السنت اے الله زما مرګ په سنت طریقه کې سنت طریقه کی روحانیت تی. سنت طریقه کی نجات تی دا دیو جنا ابرار سوک تی المتمسکونا بی سنت ابرار اغا کسان دی چی تمسک پا سنت بانے کئی دا سنت خطا تا سک پریدی نکنا نو تمسک تا بی اکلک نی سیل بیراتنگے کنی خورا کبوی اوترورا کبوی او مرګ چې به وای چې غم ته جوړې ده کا دینا راول په کټنګ ټکور په کې راول اجلاغان په کې راول کیمرې په کې راول څنګه څنګه په کې راول نو دا وتا پورون خلی نو تمسک بکار کې تمسک ربنا پروردگارا ربنا پروردگارا دا رسالت دې دینا شروع کی ربنا پروردگارا اثبات رسالت و آتنا را کی منگتا ما و آتنا اغا جتا موسر وعدہ کرد آلا رسول کا پجبد پیغمبرانو و لا تخزنا مرسوا کے منگ لرا یوم القیامت پرد قیامت انکا لا تخلف المیاد یقین انت خلاف نکی دوا دینا لا رسول کا دلت دا ربنا ربنا مکررش کشاف وی تقریر ربنا للابتحال تقریر ربنا للابتحال دا ربنا ربنا چی بار بار راضی نو دا دا اجز دا پار راضی دا خپل اجز دا پیشکولو دا پارا خپل اجز با اللہ تا پیشکے او علی رسولکا تفسیر ابو سعود وی علی السنت رسولکا فجب دا پیغمبران استا او المعاد دا مصدر دے پمانا دا وعدے سر دے املا ما من به الرحمن وی فاستجاب لهم ربهم قبول والیو کو دی دا پارا رب دا دوی انی لاو دیعو چیز نبر بادهم عمل عامل من کم عمل دیو عمل کون کی ستاسونا من ذکرن کناری نوی انسا او کدنا نوی بعضكم من بعض بارستاسو د بازو ندی فالذین بسا کسان احاجرو چه حجرت کرده و اخرجو استشوی دی من دیارهم د کورن اخپلونا حاجرو حجرت سمانا ترکو دار الشرک و اتو الی دار الایمان حاجرو ترکو دار الشرک و اتو الی دار الایمان و فارق الاحباب احباب والاخوان والخلان والجيران ابن کثیر دا معنی کړه طالب جان ترکو ادا الشرک و اتو الی دار الایمان و فارق الاحباب والاخوان والخلان والجيران اگر ابن کثیر طالب جان و اوزو فی سبیلی او دیت ضرر رسول شوید زما پلار کی و قاتلو نور قتل کردی و قتلو پخپل قتل شویدی قاتلو جنگ کردی و قتلو شیدان شویدی نو دا کسان لو کفرن انم سیاتیم خانخا در بکم دین تکالیف ددی ولو دخلنهم خامخانا و باسم دی لرا جنات باغونو تا تدریجو بیگی بامن تا تلن هار لاندائن نیرونا ثوابا من عند اللہ جا بیان دی جہاد شو ثوابا من عند اللہ بدل باور کی دیتا بدلا دا طرف اخپلنا کشاف وی ثوابا دا مفول مطلق تے واللہ عنده حسن الثواب او الله سره خشته بدلی دي عنده حسن الثواب او الله سره خشته بدلی دي الله خشته بدلی ورکي خشته بدلو ورکول والا الله دي او دا عنده یا مقدم کړی دي يريد اختصاصه به اما مقصد اختصاص ته چه اغه نیک بدله خاص الله سره اج څنګه بدله ورګي اغه ان بدله نور څوک نه شو ورکول لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد اوس دې ځان رسو مسله د انفاق دا دوکه کې دیوانه چې تعال راک اورې دل رولې دل دای کسانو کفرو تی کافران دی فی البلاد فخارونو کې سمانا تقلبهم فی نعیم البلاد اصل کې داس دوکه کې دیوانه چې تعال را اورې دل رولې دل د کافرانو فی البلاد معنی فی نعیم البلاد په نعمتونو د خارونو کې الکه دا کافرانو خو په قسمه قسم نعمتونو کې وړي وړي نو په دې باندې تاسو صورت خراب نه کې چې دی خو په نعمتونو کې دي او موږ سره خو نعمتونه نشته نو په دې به سور نه خرابه تا نعمتونه داسې دی نو دا نعمتونه دا ذیله کیدونکي دي یا دویمه معنا تقلبهم غیر ماخوذینا بذنوبهم دوکه کې دیوانه سي تعال را تقلب الذین کفروا اوریدل رولیدل دای کسانو تی کافران دی فی البلاد پخارونو کې غیر ما خوزینا بی زنوبهم چننی ولی کی گی نگریف تاریگی پا کپل گناہ بانده ایسا نا چطه وی دا کافر خود دغا دی گردی اس چه دی نو گناہ دغا نست دا دی خوادو را گیر نشا دا خواست گپتی چی کافر بنی ویشی نا نا نا گپ نده دا حقیقت تی دا سی چلی اوزالو شو چې منګه درسګه کې سبق وې نو حیات النحو سبق چروت منګه او استاد خبرې وکړې چې کم سره د ګنا نه ځان ساتي نو ذهن به خيو چې کم سره بد اخلاقې کوي نو داغه ذهن به خرابې ناغت منګ روت نیو طالبو پټول کلاس کې هغه تکلو پټول کلاس عالم بچي سم ټیپ ریکارډ او یا کمپیوټر ناغه داسې کې کوئی دادې اسه لګیا دی کوئی دادې اسه لګیا دی وای پلان کې دانا غلط سلط ګرځیدو او دونه تیز ذهن او تکړه طالبو کتابونه وی پلان کې پلان کې همون داسې لاغه وخت سره اوره پیدا چې دا دې سوې یو لس کاله پسې مشرورو میلو شو مې پلان کې څه کار کوي وی تجارت کوي مې سبق وی سبق خو تینې مې کې پاتې شو ما دا اگر وزن زیارې دلم چې دا دوستاس خبره سکړه دغه کله چې دا دې سوې پکې نو دا ګوره ته دا سوچ م کوه چې پلان کې بد شو پلان کې بد شو که ما او کو نو سو چلی شو قرآن وی لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد غیر ماخوذین بذنوبهم دته مګوره چې هغه غلط کار کو بد شو هغه غلط کار کو بد شو هغه غلط کار کو بد شو دته راته مګوره د غلط کار باغه ته نتیجه ملاوی کی کنن بد شو سبا وای کنه سبا نه بلر نه نو پدې ته دوکانش متاعن قلیل کشاف وی ذالک متاعن قلیل دا د متاعلق ذالک متاعن قلیل دا متاعلق دے هلکه اوس که ترته اعتراض وکي چې دغه اوباما ته غټه دا امریکای حکومت ملو شوی دی نو هغه لګ دې کډیر دی ور وځه خو پکې جدل وتاک الوتاک پکې ګرځي هغه ډېر غټ حکومت دی نو څنګه ته کم دینو الله وای چې دا دی په کوم خارو کې دی نو دا متاون قلیل نو تفسیر کشاف وای دا قلیل فی جنب ما فاتهم من نعیم الاخرته دا لګ دی په مقابل د نعمتونو د آخرت کې لګ دی تاسو پیښه په خبره لګ دی په مقابل د نعمتونو د سکه د آخرت کې لګ دی فی نفسه کډیرم وی نو ډیر دی کنه خدا آخرت مقابل کې چواله هیڅ هم نه دی دا د دې دنیا لستن د حکومت خو به الله ادنا نه ادنا دغه تور کوي جنتی تور کوي نو دا په کې څه شی دی پیاو دنیا کې خدای خو تښت مسلمانانو د ونیم سو حکومتونه دي نو پاتې پکې سونه ادا ټول د دې لخت اندبا الله یو مسلمان تور کوي دا قلیل شکن یا یو بل معنا کوي او اراده انه قلیل فی نفسه لانقضاء مدته وكل ذا القلیل او دې تا قلیل زکوې چې دا زر ختميږي نو متاون قلیل ٹھیک دا چې دا ډیر لوی الوتہ کېو ډېر وګد سمکا ملو شوی دا یو بادشاہ تلکن وخه لګ دے سونا وای د سره سونا مودای لس کالا وای شل وای نهایت سل وای په دنیا کې رسول کانو پور حکومت چانه وکړ نو سونا وای د سره دا وخت ډیر زیات لګ دے کنه وخت لګ دے نو دا قلیل ذکر دی تاسو تما ویلو طارق زمیل صاحب وی چې امریکا کې یو سړی ونو هغه 55 سال ته عمر رسیدل وی اخبار کې یو مضمون شایع کړ چې اوس په دې پریشان هم چې ما سره دونه مال او دغه ما ګټلې ده او زما 55 سال عمر ده او دا عمر ما سره لګ دي زه اوس په دې مال څه کوم لکه ځکه چې هغه سره خدا د بال بچو درشته هغه تصور ته کوم اسلام پېښ کړي خواګه رشتہ خوب بچي لور نوسان وسی هغه دغه کوم سیستم دغه دی کنه نو دا مال بس څه کومه لګوس نو دې پریشان کړی دی هغه او دې چې دې نو سپیکر کې چولې دې په دې پیسو به سکو ملک هغه دونه ډیر دي چې په منچو کې راته خبره لو زم نه ختمي نو دې سره به څه تل کوم اخر کې هغه مال بیا په پریشان کې واچي نو دا ولی زکه چې جون وسره لګ دې نو متاون قلیل کدا په نفسی دا شی ډیر دی خودله ته پیدا غسل لګ دی لیکن الذين اتقوا لكنا كسان چې ځان ساتي د ګنانا متاون قلیل ثم مأواهم جهنم بیا بزی دو دخت او به سن ما دا نا کار ټکانا دو دخ لیکن الذين اتقوا لكنا كسان چې ځان ساتي آیریگی رب هم دخ پد رب نالا هم دی جفارا جناتون باغو نبی تدریبه گی بمن تاتیان انحار لانداغین نیرونا خالدین فی همیشه بیدی پده که نزلن خالدین فی ها همیشه بیدی پده که نزلن دا مل مستیانا دا نزلن دا حیثیت دا مل مستیانا نزل و ایما یو حی اولی دویفه اغا سیستا چه مل مل تیار کشی من عند اللہ طرف دا اللہ نا وما عند الله جل سر دي خير للابرار ډېر بهتر دي د پار د نیکانو و ان من اهل الكتاب يقن بازال کتاب نه لمنه وسوکتي يؤمنو بالله تي مانروړي په الله باندې او ما انزل اليكم او ایمانوړي په کتاب چې نازل شوی تاسو ما انزل اليه اليهم او په هغه باندې چې نازل شوی دي تا خاشعين یریدون کی دی للہ تعالی نا لا یشترون نالی بی آیات اللہ فیاتو جا اللہ سمن قلید پیسے لگے اولائی کدا کسان لهم دی دا پارا درم مزدوری دی دا اندر رب دیم پدر بار در رب دی کے ان اللہ اقنا اللہ باچا سری علی صاحب جلد صاحب والا دی دا مدح دا مومنانو دا اہل کتابو او مخ کې راغی قباحتون ذکر شو چې کم پکې کافرانو نه منون کیو یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو اصبروا صبر وکئی علی الدین و تکالیفه اصبروا صبر وکئی علی الدین و تکالیفه پا دین بانده او پا تکالیفو دا دین بانده و سوابیرو او یو بلتا تلقین دا صبرو کئی سوابیرو یو بلتا تلقین دا صبرو کئی سوابیرو علا شدائد الحرب او برداشو کئی دا تکالیفو دا جنگ او رابطو حفاظت تا سرحداتو کئی جلالین مانا کئی رابطو اقیمو علی الجہاد پا جہاد باندی دوامو کئی جلالین وی اقیمو علی الجہاد پا جہاد باندی دوامو کئی او قرطبی وی رابطو آداءکم بالخیل دشمنانو تا اسونا تیارو ساتی دشمنانو تا اسونا تیارو ساتی او رابطو من اقیمو فی السغور رابطین مدارکوی اسی گے پسر حداتو کی تڑے سنخپل تیار چی دشمن وانے اونکی رابطو دا مانا اللہ واللہ واتقوا اللہ و یرگے دا اللہ نلال لکم بپارا دے تفلہو انج تاسو کامیاب شئی در بات یو مانا حفاظت تسر حداتو چی دشمن عملونو کی اسلامی سرحداتو بان او دویم یو مانا حدیث کی رازی در عباد بارکی یو خو در عباد مانا دادا چی دا مسلمانانو دا ملک دا غوش او دویم بلا مانا حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائے قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا دلکم الا ما يمحو الله بالخطايا تاسو نه کوم غشي چې الله په ګنونو معاف کوي او يرفو به درجات الله په باندې درجه پورته کوي قالوا بلا صحابه ویل نو خو یا رسول الله قالوا بلا یا رسول الله قال اسباغ الوزوی علی المکاره وی دارا چی تاسو او دس پوراو کئی او دس پورا کوا او دس پا منڈا مکو او دس بانی محنتو کدار منزا والا پونای با بعضی سڑے زر زر چی دینو او دسو کی اکثر پا کی وچ زی پا دیش زمانگ دا ترور یوزیو لیر کسڑے و تاوز خان لالانو میو اغسی با او دس کوا نو کافی محنت پیتے کوا نو چاواتی ارزوی دا سکی ادان شکی جوڑ کردی ناغه و اکثر دا شین با سینکاو پا خبره که جبه که داغه و امرا دا سخو سی خبره که چه پا دیده محنت نی کلی نموز دی سی کی گی سو چه پا دیده دستی محنت نی کلی نموز دی سی کی گی پا دست محنتو و قصرت الخطا ایلال مساجد او جماعت تا پار پار لر شو انتظار و صلات بعد صلات دا درې کار چې دی فذالک مر ربات ربات دې ته وای شری ربات دا دې زموستاره بات دا دې ای زموستاره بات دا دې فذالک مر ربات کزا ته پرا بي تو عمل کو نو دارا تا سانه دا یو راته ډوډه سانه دا کنه خدغم نکو کنه یار دا شي ظلم نک ای زمنګ او تاسو ربات سره دې را بي تو جمع سره منز دا تیم نمخ که دا منز انتظار جماعت تا بار بار راتل پو دس محنت کول دام یو ربات تی دا ربات دا مانم دا او یو ربات حفاظت تا سر دا درس بس کوما یو خبر تا تا کوما او بس دا آخر که با بس بکنو ما خوی صورت که با لگو آئی خو تیم لگم دا دا داسې کیسه چې یو دوه بزرګانو یو عبدالله ابن مبارک و عبدالله دا مبارک زوی و او مبارک هغه سړی و چې دولس دغه دولس کاله یو باغ کې تیر کړي دولس نه زیات و او مالک ورته وی انار راوړه چې راوړې وې دا انار پیکه دي نور راوړه چې نور یې راوړه وی تا دونه موده پا باخ که تیره کلاو تا انار نه پیجنه ایزه خو پا باخ که چی مزدورو منو ده انار ده پازت تا پارم ده خلو ده پار خونو ما ماستا ده باغ انار ندی خلاله سه 40 سال غالبن یاده ای چی پا دغه که او که ده 12 سال نو بیا سره حیران شو چی ده سنگه چلو خلاصه دار دیر متقی سلی زویو عبدالله ابن مبارک بی آخر که امیر المومنین پی الحدیث شو فوزیل ابن عیاس چو دا یو بل بزرگو دا دید والو یو دیر زبردست دا جن حالات تیخو که صورت واقعات او رسیدو جمدیو نو علت ولت بیار دی دا جن یو تکڑا ویمکخی نو دا عبدالله ابن مبارک استلی دی جهاد لا جهاد کې لگیا او فوزیل ابن عیاس چیو نو دیر آغلی و پا مکم و از زمه که دیرو بار یو جنگلو حقی که بی ارام که و بیت اللہ تا بی عبادت لرا تا و دغی دا جن چی دینو روٹی نو نابدالله ابن مبارک و تا دا سنگر نخطو لکا او دا شیرون ورطو لکا وی یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعبو ویغا کفا که تا پا حرمینو کی عبادت کئی که چره تا منگا تا اکتل نو لعلم تا انکا فی العبادت تلابو تو با پیش چی تخو پا عبادت کی لو بکی داستا عبادت بتا تا لو بخکارش من کانا یخضب خدهو بی دموعه فنحورنا بی دمائنا تتخذبو سوک چی خپل ننګي په خو باندې په اوخ کو باندې پتا جدو کې لم دی من کان یخذب خده بدموعه سوک چې لم دی پل مخ په اوخ کو د تاجدو وخت کې نو فنحورنا بدمائنا تتحذبو نو زمنګا سینه زمنګ په وینو باندې رنگ کیږي او کان یطب خیله فی باطل فخیولنا یوم الصبیحۃ تتعبو او کان یطب خیله فی باطل یا یو سړی چې دی هغه ستړی کوي خپل اسونه په باطل منډه تړلو کې نو فخیولنا یوم الصبیحۃ تتعبو زمنګ اسونه د جنگ په سار باندې ستړی کیږي ریح العبیر لکم و نحن عبیرنا راج السنابك والغبار الاطیب ریح العبیر لکم و دا حرم مجاورینو دا عنبر خوشبوی دی تاسل مبارک شی و نحن عبیرنا او زمنگ خوشبوی چی دا راج السنابك آغا دا اسنو دا سم دولا دا والغبار الاطیب والغبار الاطيب او خوشبو گرد دے زمنگ مبارک شید جہاد ولقد اتانا من مقال نبينا ولقد اتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب من تا دا پیغمبر خبر رسیدل دا چی دروغ ندا لا يستوي غبار خيل الله في لا يستوي غبار خيل الله في انف امرئ ودخان تلهب ندی برابر دا الله د لارې ګرد یو سړی په پوزه کې او لوګي چې غرغنده وي یعنی چې کم سړی ته ګرد د الله د لارې ورسید د جهنم لوګي غسره مقابله نشي کوله معنا غته نشي رسیدي هاذا کتاب الله ينطق بيننا لیس الشهید بمیت لا یکذبو دا دا اللہ کتاب زمانگو استاسو میں اس کی گواہ دے دا اللہ لار کچی شہید چیئے مرنہ دے فوزیل ابن عیاس سے ہوئی خط لستو نو وی جڑل ورد وی جڑل ورد وی لقد صدقا خبر رشتیا کر لقد صدق خبر رشتیا کر تقسیم دې څوک به جمعتون آبادې څوک به جهادونه کوي دار ته خپل مرتبه ده او دار ته مرتبه به تسلیمه خو دوستانو به تکلف او عبد الله بن مبارک حقایق کار کړو فضل ابن عیاض تصدیق الله دې موږ له دغه نه کانو خلکو اقتدا نصیب کی مو خو نه جمعات آباد کو نه مو جهاد آباد وجره ما آباد کړې دکانونه آباد شو د گپ شپ زین آباد شو او زمونږه دارور خبره کله کلهغ خپل بچی ته وي نه د چرک نه د بانک و نه دګې واچوله منږه هغه نه بانک واله یو نه هګې واله سبحان الله وبحمده سبحان یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا الله دې ګناه معاف کړي الله دې نه مور پلار ګناه معاف کړي یا الله دې د رشتہ دارانو یاران دوستانو متعلقینو ګناه معاف الله دې موږ د ګناه نه وسات د نفس او شیطان شرارت نه موږ وسات یا الله تر عزیز زمونږ نه یا الله زمونږ د ناس تقبل کی یا الله دا زمونږ د نجات ذریعہ وګرځي یا الله دا طالبان رونه چراغلی دلته دې ځای کې وته الله علم نافع نصیب کی دا سفر یا الله د خیر ذریعہ وګرځي یا الله کم خلق چې دې خدمت کوي دا غي دنیا آخرت خیرسته کی یا الله سونه زنانا نارینه دې درس در موږ سره شرکت کوي پدې کې یا الله دړم راځونه پوره کی پدې مدرسې د تعمیر دا سلسله شروع ده دعا کوي چې الله پاک دا په خیر باندې تکمیل ته ورسي د دې کم اسباب دې غو موږ ته الله د خپل غیب خزانو نه راکي یا الله ترازی شي یا الله دا ټول درونه د علم نافع خواندان کې د کورونو پریشانه ختمه کې دلم را دونه پوره کې اے الله امت مسلمه ته خیر ورکي یا الله امت مسلمه ته خیر ورکي اے الله زموږ د چون لمحه لمحه دا په داسې ځای کې صرف کې چې ته راضي د دا کم کار کو دا ستا د رضایو ته پ را کېږي په دی استقامت را کې او که دا ستا د رضانی نو په مینت او په زارې د توواو زمونږ روح داسې کار تهواړی چې ستا د رضاوي او مونږ پې د دو دخ دوره بچ شو او مونږ ته په نجاتې بدی میلو شي وصلی الله تعالی.